أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. سورہ نحل مکہ میں اتری اور اس کی 128 آیتیں اور 16 رکوع. آپ پہنچا حکم اللہ کا، سو اس کی جلدی مت کرو، وہ پاک ہے اور برتر ہے ان کے شریک بتلانے سے، اتارتا ہے فرشتوں کو بھید دے کر اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں، کہ خبردار کر دو کہ کسی کی بندگی نہیں سوا میرے، سو مجھ سے ڈرو. خلاصہ تفسیر. اس سورہ کا نام سورہ نحل اس مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ اس میں نحل یعنی شہد کی مکھیوں کا ذکر قدرت کی عجیب و غریب صنعت کے بیان کے سلسلے میں ہوا ہے. اس کا دوسرا نام سورہ نعم بھی ہے. نعم بکسر نون نعمت کی جمع ہے، اس لیے کہ اس سورہ میں خاص طور پر اللہ جل شانہ کی عظیم نعمتوں کا ذکر ہے. خدا تعالیٰ کا حکم یعنی سزائے کفر کا وقت قریب آ پہنچا، سو تم اس میں منکرانہ جلدی مت مچاؤ، بلکہ توحید اختیار کرو اور اس کی حقیقت سنو کہ وہ لوگوں کے شرک سے پاک اور برتر ہے. وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جنس یعنی جبرائیل کو وحی اپنا حکم دے کر اپنے بندوں میں جس پر چاہیں یعنی انبیاء پر نازل فرماتے ہیں، اور وہ حکم یہ ہے کہ لوگوں کو خبردار کر دو کہ میرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، سو مجھ سے ہی ڈرتے رہو، یعنی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ ورنہ سزا ہوگی. معارف و مسائل. اس سورہ کو بغیر کسی خاص تمہید کے ایک شدید وعید اور ہیبت ناک عنوان سے شروع کیا گیا، جس کی وجہ مشرکین کا یہ کہنا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں قیامت سے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو غالب کرنے اور مخالفوں کو سزا دینے کا وعدہ کیا ہے، ہمیں تو یہ کچھ بھی ہوتا نظر نہیں آتا. اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ آپ پہنچا حکم اللہ کا، تم جلد بازی نہ کرو. حکم اللہ سے اس جگہ مراد وہ وعدہ ہے جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے کہ ان کے دشمنوں کو زیر و مغلوب کیا جاوے گا اور مسلمانوں کو فتح و نصرت اور عزت و شوکت حاصل ہوگی. اس آیت میں ہفتہ اعلی جل جلالہ و عم نوالہ نے ہیبت ناک لہجے میں ارشاد فرمایا کہ حکم اللہ کا آ پہنچا یعنی پہنچنے ہی والا ہے، جس کو تم عن قریب دیکھ لوگے. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس میں حکم اللہ سے مراد قیامت ہے، اس کے آ پہنچنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کا وقوع قریب ہے، اور پوری دنیا کی عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قیامت کا قریب ہونا یا آ پہنچنا بھی کچھ بعید نہیں رہتا. اس کے بعد کے جملے میں جو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ جو حق تعالیٰ کے وعدے کو غلط قرار دے رہے ہیں، یہ کفر و شرک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہیں. اس آیت کا خلاصہ ایک وعید شدید کے ذریعے توحید کی دعوت دینا ہے. دوسری آیت میں دلیل نقلی سے توحید کا اثبات ہے. کہ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کے مختلف خطوں مختلف زمانوں میں جو بھی رسول آیا ہے اس نے یہی عقیدہ توحید پیش کیا ہے، حالانکہ ایک کو دوسرے کے حال اور تعلیم کی بظاہر اسباب کوئی اطلاع بھی نہ تھی۔ غور کرو کہ کم از کم 120,000 حضرات عقلاء جو مختلف اوقات میں مختلف ملکوں مختلف خطوں میں پیدا ہوں اور وہ سب ایک ہی بات کے قائل ہوں، تو فطرتاً انسان یہ سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ بات غلط نہیں ہو سکتی۔ ایمان لانے کے لیے تنہا یہ دلیل بھی کافی ہے۔ لفظ روح سے مراد اس آیت میں بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ وحی اور بقول بعض مفسرین ہدایت ہے۔ اس آیت میں توحید کا روایتی اور نقلی ثبوت پیش کرنے کے بعد اگلی آیتوں میں اسی عقیدہ توحید کو عقلی طور سے حق تعالی جل شانہ کی نعمتیں پیش نظر کر کے ثابت کیا جاتا ہے۔ ارشاد ہے: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون۔ بنائے آسمان اور زمین ٹھیک ٹھیک، وہ برتر ہے ان کے شریک بتلانے سے۔ بنایا آدمی کو ایک بوند سے، پھر جب ہی ہو گیا جھگڑا کرنے والا بولنے والا، اور چوپائے بنا دیے تمہارے واسطے، ان میں جڑ اول ہے اور کتنے فائدے اور بازوں کو کھاتے ہو، اور تم کو ان سے عزت ہے جب شام کو چرا کر لاتے ہو اور جب چرانے لے جاتے ہو، اور اٹھا لے چلتے ہیں بوجھ تمہارے ان شہروں تک کہ تم نہ پہنچتے وہاں مگر جان مار کر۔ بے شک تمہارا رب بڑا بخش شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ اور گھوڑے پیدا کیے اور خچریں اور گدھے کہ ان پر سوار رہو اور زینت کے لیے، اور پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ لغات کی تشریح: خصیم خصومت سے مشتق ہے، بمانی جھگڑالو، انعام نعم بفتح نون کی جمع ہے، چوپایوں میں سے اونٹ بکری گائے کو کہا جاتا ہے۔ دف گرمی اور گرمائی حاصل کرنے کی چیز، مراد اون ہے جس کے گرم کپڑے بنائے جاتے ہیں۔ تریحون رواح سے اور تسرحون سراح سے مشتق ہے، چوپائے جانوروں کے صبح کے وقت چراگاہ کی طرف جانے کو سراح اور شام کو گھر میں واپس آنے کو رواح کہا جاتا ہے۔ شق الانفس، جان کی محنت و مشقت۔ خلاصہ تفسیر: اللہ تعالی نے آسمانوں کو اور زمین کو حکمت سے بنایا، وہ ان کے شرک سے پاک ہے اور انسان کو نطفے سے بنایا، پھر وہ اچانک کھلم کھلا خدا ہی کی ذات و صفات میں جھگڑنے لگا، یعنی بعض ایسے بھی ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ نعمتیں اور انسان کی طرف سے ناشکری، اور اسی نے چوپایوں کو بنایا، ان میں تمہارے جاڑے کا بھی سامان ہے۔ جانوروں کے بال اور کھال سے انسان کے پوستین اور کپڑے بنتے ہیں، اور بھی بہت سے فائدے ہیں، دودھ، سواری، بار برداری وغیرہ، اور ان میں جو کھانے کے قابل ہیں ان کو کھاتے بھی ہو، اور ان کی وجہ سے تمہاری رونق بھی ہے۔ جبکہ شام کے وقت جنگل سے گھر لاتے ہو، اور جب صبح کے وقت گھر سے جنگل کو چھوڑ دیتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھ بھی لاد کر ایسے شہر کو لے جاتے ہیں جہاں تم بدون جان کو محنت میں ڈالے ہوئے نہیں پہنچ سکتے۔ واقعی تمہارا رب بڑی شفقت و رحمت والا ہے کہ تمہارے آرام کے لیے کیا کیا سامان پیدا کیے، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے بھی پیدا کیے تاکہ ان پر سوار ہو، اور نیز زینت کے لیے بھی، اور وہ ایسی ایسی چیزیں تمہاری سواری وغیرہ کے لیے بناتا ہے جن کی تم کو خبر بھی نہیں۔ معارف و مسائل۔ ان آیتوں میں تخلیق کائنات کی عظیم نشانیوں سے حق تعالی کی توحید کا اثبات ہے۔ اول تو سب سے پہلی مخلوق آسمان اور زمین کا ذکر فرمایا، اس کے بعد تخلیق انسان کا ذکر فرمایا جس کو اللہ تعالی نے مخدوم کائنات بنایا ہے۔ انسان کی ابتدا ایک حقیر نطفے سے ہونا بیان کر کے فرمایا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، یعنی جب اس ضعیف الخلقت انسان کو طاقت اور قوت گویائی عطا ہوئی تو خدا ہی کی ذات و صفات میں جھگڑے نکالنے لگا۔ انسان کے بعد ان اشیاء کی تخلیق کا ذکر فرمایا جو انسان کے فائدے کے لیے خصوصی طور پر بنائی گئی ہیں، اور قرآن کے سب سے پہلے مخاطب چونکہ عرب تھے، اور عرب کی معیشت کا بڑا مدار پالتو چوپاؤں، اونٹ، گائے، بکری پر تھا، اس لیے پہلے ان کا ذکر فرمایا۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، پھر انعام سے جو فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں ان میں سے دو فائدے خاص طور سے بیان کر دیے، ایک لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، یعنی ان جانوروں کے اون سے انسان اپنے کپڑے، اور کھال سے پوستین اور ٹوپیاں وغیرہ تیار کر کے جاڑے کے موسم میں گرمائی حاصل کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، یعنی انسان ان جانوروں کو ذبح کر کے اپنی خوراک بھی بنا سکتا ہے، اور جب تک زندہ ہے ان کے دودھ سے اپنی بہترین غذا پیدا کرتا ہے، دودھ، دہی، مکھن، گھی، اور ان سے بننے والی تمام اشیاء اس میں داخل ہیں۔ اور باقی عام فوائد کے لیے فرما دیا وَمَنَافِعُ، یعنی بے شمار منافع اور فوائد انسان کے جانوروں کے گوشت، چمڑے، ہڈی اور بالوں سے وابستہ ہیں۔ اس ابہام و اجمال میں ان سب نئی سے نئی جائیداد کی طرف بھی اشارہ ہے جو حیوانی اجزاء سے انسان کی غذا، لباس، دوا، استعمالی اشیاء کے لیے اب تک ایجاد ہو چکی ہیں یا آئندہ قیامت تک ہوں گی۔ اس کے بعد ان چھپایا جانوروں کا ایک اور فائدہ عرب کے مذاق کے مطابق یہ بیان کیا گیا کہ وہ تمہارے لیے جمال اور رونق کا ذریعہ ہیں، خصوصاً جب وہ شام کو چراگاہوں سے تمہارے مویشی خانوں کی طرف آتے ہیں یا صبح کو گھروں سے چراگاہوں کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت مویشی سے ان کے مالکان کی خاص شان و شوکت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ آخر میں ان جانوروں کا ایک اور اہم فائدہ یہ بیان کیا کہ یہ تمہارے بوجھل سامان دور دراز شہروں تک پہنچا دیتے ہیں جہاں تمہاری اور تمہارے سامان کی رسائی جان جوکھوں میں ڈالے بغیر ممکن نہ تھی۔ اونٹ اور بیل خاص طور سے انسان کی یہ خدمت بڑے پیمانے پر انجام دیتے ہیں۔ آج ریل گاڑیوں، ٹرکوں، ہوائی جہازوں کے زمانے میں بھی انسان ان جانوروں سے مستغنی نہیں۔ کتنے مقامات دنیا میں ایسے ہیں جہاں یہ تمام نو ایجاد سواریاں بار برداری کا کام نہیں دے سکتی، وہاں پھر انہی خدمات حاصل کرنے پر انسان مجبور ہوتا ہے۔ انعام یعنی اونٹ اور بیل وغیرہ کی بار برداری کا ذکر آیا تو اس کے بعد ان چوپایا جانوروں کا ذکر بھی مناسب معلوم ہوا جن کی تخلیق ہی سواری اور بار برداری کے لیے ہے، ان کے دودھ یا گوشت سے انسان کا فائدہ متعلق نہیں، کیونکہ ازروع شراب و اخلاقی بیماریوں کا سبب ہونے کی وجہ سے ممنوع ہیں۔ فرمایا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، یعنی ہم نے گھوڑے، خچر، گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو سکو، اس میں بار برداری بھی ضمناً آ گئی، اور ان کو اس لیے بھی پیدا کیا کہ یہ تمہارے لیے زینت بنے۔ زینت سے وہی شان و شوکت مراد ہے جو عرفاً ان جانوروں کے مالکان کو دنیا میں حاصل ہوتی ہے۔ قرآن میں ریل، موٹر، ہوائی جہاز کا ذکر، آخر میں سواری کے تین جانور گھوڑے، خچر، گدھے کا خاص طور سے بیان کرنے کے بعد دوسری قسم کی سواریوں کے متعلق بصیغہ استقبال فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا وہ چیزیں جن کو تم نہیں جانتے۔ اس میں وہ تمام نو ایجاد سواری گاڑیاں بھی داخل ہیں جن کا زمانے قدیم میں نہ وجود تھا نہ کوئی تصور، مثلا ریل، موٹر، ہوائی جہاز وغیرہ جو اب تک ایجاد ہو چکے ہیں، اور وہ تمام چیزیں بھی اس میں داخل ہیں جو آئندہ زمانے میں ایجاد ہوں گی، کیونکہ تخلیق ان سب چیزوں کی در حقیقت خالق مطلق ہی کا فعل ہے۔ سائنس قدیم و جدید کا اس میں صرف اتنا ہی کام ہے کہ قدرت کی پیدا کی ہوئی دھاتوں میں قدرت ہی کی دی ہوئی عقل و فہم کے ذریعے جوڑ توڑ کر کے ان کے مختلف کل پرزے بنا لے، اور پھر اس میں قدرت الہیہ کی بخشی ہوئی ہوا، پانی، آگ وغیرہ سے برقی رو پیدا کر لے، یا قدرت ہی کے دیے ہوئے خزانوں میں سے پیٹرول نکال کر ان سواریوں میں استعمال کر لے۔ سائنس قدیم و جدید مل کر بھی نہ کوئی لوہا پیتل پیدا کر سکتی ہے، نہ ایلومینیم قسم کی ہلکی دھاتیں بنا سکتی ہے، نہ لکڑی پیدا کر سکتی ہے، نہ ہوا اور پانی پیدا کرنا اس کے بس میں ہے۔ اس کا کام اس سے زائد نہیں کہ قدرت الہیہ کی پیدا کی ہوئی قوتوں کا استعمال سیکھ لے۔ دنیا کی ساری ایجادات صرف اسی استعمال کی تفصیل ہیں، اس لیے جب ذرا بھی کوئی غور و فکر سے کام لے تو ان سب نئی ایجادات کو تخلیق خالق مطلق کہنے اور تسلیم کرنے کے سوا چارہ نہیں۔ یہاں یہ بات خاص طور سے قابل نظر ہے کہ پچھلی تمام اشیاء کی تخلیق میں لفظ ماضی خلق استعمال فرمایا گیا ہے، اور معروف سواریوں کا ذکر کرنے کے بعد بصیغہ مستقبل یخلق ارشاد ہوا ہے۔ اس تغییر عنوان سے واضح ہو گیا کہ یہ لفظ ان سواریوں اور دوسری اشیاء کے متعلق ہے جو ابھی معرض وجود میں نہیں آئیں، اور اللہ تعالی کے علم میں ہیں کہ اگلے زمانے میں کیا کیا سواریاں اور دوسری اشیاء پیدا کرنا ہیں، ان کا اظہار اس مختصر جملے میں فرما دیا۔ حق جل شانہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ آئندہ وجود میں آنے والی تمام نئی ایجادات کا نام لے کر ذکر فرما دیتے، مگر اس زمانے میں اگر ریل، موٹر، طیارہ وغیرہ کے الفاظ ذکر بھی کر دیے جاتے تو اس سے بجز تشویش ذہن کے کوئی فائدہ نہ ہوتا، کیونکہ ان اشیاء کا اس وقت تصور کرنا بھی لوگوں کے لیے آسان نہ تھا، اور نہ یہ الفاظ ان چیزوں کے لیے اس وقت کہیں مستعمل ہوتے تھے کہ اس سے کچھ مفہوم سمجھا جا سکے۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہمارے استاد الکل حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم میں ریل کا ذکر موجود ہے، اور اسی آیت سے استدلال فرمایا۔ اس وقت تک موٹریں عام نہ ہوئی تھیں اور ہوائی جہاز ایجاد نہ ہوئے تھے، اس لیے ریل کے ذکر پر اکتفا فرمایا۔ مسئلہ، قرآن کریم نے اول انعام یعنی اونٹ، گائے، بکری کا ذکر فرمایا، اور ان کے فوائد میں سے ایک اہم فائدہ ان کا گوشت کھانا بھی قرار دیا۔ پھر اس سے الگ کر کے فرمایا والخیل والبغال والحمیر. ان کے فوائد میں سواری لینے اور ان سے اپنی زینت حاصل کرنے کا تو ذکر کیا مگر گوشت کھانے کا یہاں ذکر نہیں کیا. اس میں یہ دلالت پائی جاتی ہے کہ گھوڑے خچر گدھے کا گوشت حلال نہیں. خچر اور گدھے کا گوشت حرام ہونے پر تو جمہور فقہا کا اتفاق ہے اور ایک مستقل حدیث میں ان کی حرمت کا صراحتن بھی ذکر آیا ہے، مگر گھوڑے کے معاملے میں حدیث کی دو روایتیں متعارض آئی ہیں، ایک سے حلال اور دوسری سے حرام ہونا معلوم ہوتا ہے. اسی لیے فقہائے امت کے اقوال اس میں مختلف ہو گئے، بعض نے حلال قرار دیا، بعض نے حرام. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تعارض دلائل کی وجہ سے گھوڑے کے گوشت کو گدھے اور خچر کی طرح حرام تو نہیں کہا مگر مکروہ قرار دیا. احکام القرآن جساس رحمت اللہ علیہ. مسئلہ، اس آیت سے جمال اور زینت کا جواز معلوم ہوتا ہے اگرچہ تفاخر و تکبر حرام ہیں. فرق یہ ہے، جمال اور زینت کا حاصل اپنے دل کی خوشی یا اللہ تعالی کی نعمت کا اظہار ہوتا ہے، نہ دل میں اپنے کو اس نعمت کا مستحق سمجھتا ہے اور نہ دوسروں کو حقیر جانتا ہے، بلکہ حق تعالی کا عطیہ اور انعام ہونا اس کے پیش نظر ہوتا ہے، اور تکبر و تفاخر میں اپنے آپ کو اس نعمت کا مستحق سمجھنا، دوسروں کا کو حقیر سمجھنا پایا جاتا ہے، وہ حرام ہے. وعلی اللہ قصد السبیل ومنها جائر ولو شاء لہداکم اجمعین. اور اللہ تک پہنچتی ہے سیدھی راہ اور بعضی راہ کج بھی ہے، اور اگر وہ چاہے تو سیدھی راہ دے تم سب کو. خلاصہ تفسیر اور دلائل مذکورہ سابقہ ولا حق قہو سے جو سیدھا رستہ دین کا ثابت ہوتا ہے وہ خاص اللہ تک پہنچتا ہے، اور بعض رستے جو دین کے خلاف ہیں ٹیڑھے بھی ہیں کہ ان سے اللہ تک رسائی ممکن نہیں. پس بعض تو سیدھے رستے پر چلتے ہیں اور بعض ٹیڑھے پر، اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا، مگر وہ اسی کو پہنچاتے ہیں جو صراط مستقیم کا طالب بھی ہو. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اس لیے تم کو چاہیے کہ دلائل میں غور کرو اور ان سے حق کو طلب کرو کہ تم کو منزل مقصود تک رسائی عطا ہو. معارف و مسائل، ان آیات میں اللہ جل شانہ کی عظیم الشان نعمتوں کا ذکر فرما کر توحید کے عقلی دلائل جمع کیے گئے، آگے بھی انہی نعمتوں کا ذکر ہے. درمیان میں یہ آیت بطور جملہ معترضہ کے اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے لائی گئی ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے وعدہ قدیمہ کی بنا پر اپنے ذمے لے لیا ہے کہ لوگوں کے لیے وہ صراط مستقیم واضح کر دے جو اللہ تک پہنچانے والا ہے. اس لیے نعمائے الہیہ کو پیش کر کے اللہ تعالی کے وجود اور توحید کے دلائل جمع کیے جا رہے ہیں. لیکن اس کے برخلاف کچھ لوگوں نے دوسرے ٹیڑھے راستے بھی اختیار کر رکھے ہیں، وہ ان تمام واضح آیات اور دلائل سے کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ گمراہی میں بھٹکتے رہتے ہیں. پھر ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالی چاہتے کہ سب کو سیدھے راستے پر مجبور کر کے ڈال دیں تو ان کے اختیار میں تھا، مگر حکمت و مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ جبر نہ کیا جائے، دونوں راستے سامنے کر دیے جائیں، چلنے والا جس راستے پر چلنا چاہے چلا جائے. صراط مستقیم اللہ تعالی اور جنت تک پہنچائے گا اور ٹیڑھے راستے جہنم پر پہنچائیں گے. انسان کو اختیار دے دیا کہ جس کو چاہے انتخاب کر لے. والذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے تمہارے لیے پانی اس سے پیتے ہو اور اسی سے درخت ہوتے ہیں جس میں چراتے ہو اگاتا ہے تمہارے واسطے اس سے کھیتی اور زیتون اور کھجوریں اور انگور اور ہر قسم کے میوے اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کو جو غور کرتے ہیں اور تمہارے کام میں لگا دیا رات اور دن اور سورج اور چاند کو اور ستارے کام میں لگے ہیں اس کے حکم سے اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کو جو سمجھ رکھتے ہیں اور جو چیزیں پھیلائیں تمہارے واسطے زمین میں رنگ برنگ کی اس میں نشانی ہے ان لوگوں کو جو سوچتے ہیں اور وہی ہے جس نے کام میں لگا دیا دریا کو کہ کھاؤ اس میں سے گوشت تازہ اور نکالو اس میں سے گہنا جو پہنتے ہو اور دیکھتا ہے تو کشتیوں کو چلتی ہیں پانی پھاڑ کر اس میں اور اس واسطے کے تلاش کرو اس کے فضل سے اور تاکہ احسان مانو اور رکھ دیے زمین پر بوجھ کہ کبھی جھک پڑے تم کو لے کر اور بنائیں ندیاں اور راستے تاکہ تم راہ پاؤ اور بنائیں علامتیں اور ستاروں سے لوگ راہ پاتے ہیں خلاصہ تفسیر وہ اللہ ایسا ہے جس نے تمہارے فائدے کے واسطے آسمان سے پانی برسایا جس سے تم کو پینے کو ملتا ہے اور جس کے سبب سے درخت پیدا ہوتے ہیں جن میں تم اپنے مواشی کو چرنے چھوڑ دیتے ہو اور اس پانی سے تمہارے فائدے کے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل زمین سے اگاتا ہے بے شک اس مذکور میں سوچنے والوں کے لیے توحید کی دلیل موجود ہے اور اس اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو اپنا مسخر قدرت بنایا اور اسی طرح اور ستارے بھی اس کے حکم سے مسخر قدرت ہیں بے شک اس مذکور میں بھی عقل مند لوگوں کے لیے توحید کی چند دلیلیں موجود ہیں اور اسی طرح ان چیزوں کو بھی مسخر قدرت بنایا جن کو تمہارے فائدے کے لیے اس طور پر پیدا کیا ہے کہ ان کے اقسام یعنی اجناس و انواع و اصناف مختلف ہیں اس میں تمام حیوانات و نباتات و جمادات مفردات و مرکبات داخل ہو گئے بے شک اس مذکور میں بھی سمجھدار لوگوں کے لیے توحید کی دلیل موجود ہے اور وہ اللہ ایسا ہے کہ اس نے دریا کو بھی مسخر قدرت بنایا تاکہ اس میں سے تازہ تازہ گوشت یعنی مچھلی نکال کر کھاؤ اور تاکہ اس میں سے موتیوں کا گہنا نکالو جس کو تم مرد و عورت سب پہنتے ہو اور اے مخاطب اس دریا کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ تو کشتیوں کو خواہ چھوٹی ہو یا بڑی جیسے بڑے جہاز تو ان کو دیکھتا ہے کہ اس دریا میں اس کا پانی چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں، اور نیز اس لیے دریا کو مسخر قدرت بنایا تاکہ تم اس میں مال تجارت لے کر سفر کرو اور اسی کے ذریعے سے خدا کی روزی تلاش کرو، اور تاکہ ان سب فائدوں کو دیکھ کر اس کا شکر ادا کرو. اور اس نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ زمین تم کو لے کر ڈگ منگانے اور ہلنے نہ لگے، اور اس نے چھوٹی چھوٹی نہریں اور رستے بنائے تاکہ ان رستوں کے ذریعے سے اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکو، اور ان رستوں کی پہچان کے لیے بہت سی نشانیاں بنائیں، جیسے پہاڑ، درخت، تعمیرات وغیرہ، جن سے رستہ پہچانا جاتا ہے. ورنہ اگر تمام زمین کی سطح یکساں حالت پر ہوتی تو رستہ ہرگز نہ پہچانا جاتا، اور ستاروں سے بھی لوگ رستہ معلوم کرتے ہیں، چنانچہ ظاہر و معلوم ہے. معارف و مسائل. منہ شجر فیہ تسیمون. لفظ شجر اکثر درخت کے لیے بولا جاتا ہے جو ساق یعنی تنے پر کھڑا ہوتا ہے، اور کبھی مطلق زمین سے اگنے والی ہر چیز کو بھی شجر کہتے ہیں. گھاس اور بیل وغیرہ بھی اس میں داخل ہوتی ہیں. اس آیت میں یہی معنی مراد ہیں، کیونکہ آگے جانوروں کے چرانے کا ذکر ہے، اس کا تعلق زیادہ تر گھاس ہی سے ہے. تسیمون اسامت سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے جانور کو چراہ گاہ میں چرنے کے لیے چھوڑنا. ان فی ذلک لآیت لقوم یتفکرون. ان تمام آیات میں نعمائے الہیہ اور عجیب و غریب حکمت کے ساتھ تخلیق کائنات کا ذکر ہے، جس میں غور و فکر کرنے والوں کو ایسے دلائل اور شواہد ملتے ہیں کہ ان سے حق تعالی کی توحید کا گویا مشاہدہ ہونے لگتا ہے. اسی لیے ان نعمتوں کا ذکر کرتے کرتے بار بار اس پر متنبہ کیا گیا ہے. اس آیت کے اخیر میں فرمایا کہ اس میں سوچنے والوں کے لیے دلیل ہے، کیونکہ کھیتی اور درخت اور ان کے پھل پھول وغیرہ کا تعلق اللہ جل شانہ کی صنعت و حکمت کے ساتھ کسی قدر غور و فکر چاہتا ہے. کیا آدمی یہ سوچے کہ دانہ یا گٹھلی زمین کے اندر ڈالنے سے اور پانی دینے سے تو خود بخود یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں سے ایک عظیم الشان درخت نکل آئے اور اس میں رنگا رنگ کے پھول نکلنے لگے؟ اس میں کسی کاشتکار زمیندار کے عمل کا کوئی دخل نہیں، یہ سب قادر مطلق کی نعمت و صنعت و حکمت سے وابستہ ہے. اور اس کے بعد لیل و نہار اور ستاروں کا اللہ تعالی کے حکم کے تابع چلنے کا ذکر آیا تو آخر میں ارشاد فرمایا، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. یعنی ان چیزوں میں چند دلائل ہیں عقل والوں کے لیے. اس میں اشارہ اس کی طرف ہے کہ ان چیزوں کا حکم الہی کا مسخر ہونا ایسا ظاہر ہے کہ اس میں بہت کچھ غور و فکر کی ضرورت نہیں، جس کو ذرا بھی عقل ہوگی وہ سمجھ لے گا، کیونکہ نباتات اور درختوں کے اگانے میں تو بظاہر کچھ نہ کچھ انسانی عمل کا دخل تھا، بھی یہاں وہ بھی نہیں، کیونکہ نباتات اور درختوں کے اگانے میں تو بظاہر کچھ نہ کچھ انسانی عمل کا دخل تھا بھی یہاں وہ بھی نہیں. اس کے بعد زمین کی دوسری مختلف انواع و اقسام کی پیداوار کا ذکر فرما کر فرمایا، ان فی ذلک لآیت لقوم یذکرون، کہ اس میں دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں. مراد یہ ہے کہ یہاں بھی بہت گہرے فکر و نظر کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کی دلالت بالکل کھلی ہوئی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ کوئی اس کی طرف توجہ سے دیکھے اور نصیحت حاصل کرے. ورنہ بے وقوف بے فکر آدمی جو ادھر دھیان ہی نہ دے کہ اس کو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے. سخر لکم اللیل والنہار. رات اور دن کو مسخر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو انسان کے کام میں لگانے کے لیے اپنی قدرت کا مسخر بنا دیا، کہ رات انسان کو آرام کے سامان مہیا کرتی ہے اور دن اس کے کام کے راستے میں ہموار کرتا ہے. ان کے مسخر کرنے کے یہ معنی نہیں کہ رات اور دن انسان کے حکم کے تابع چلے. والذی سخر البحر لتأکلوا, آسمان اور زمین کی مخلوقات اور ان میں انسان کے منافع اور فوائد بیان کرنے کے بعد بحر محیط سمندر کے اندر تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کی حکمت بالغہ سے انسان کے لیے کیا کیا فوائد ہیں ان کا بیان ہے کہ دریا میں انسان کی خوراک کا کچھ ایسا انتظام کیا گیا ہے کہ مچھلی کا تازہ گوشت اس کو ملتا ہے. لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا کے الفاظ میں مچھلی کو تازہ گوشت قرار دینے سے اس طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ دوسرے جانوروں کی طرح اس میں ذبح کرنے کی شرط نہیں, وہ گویا بنا بنایا گوشت ہے. وَسَتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا, یہ دریا کا دوسرا فائدہ بتلایا گیا ہے کہ اس میں غوطہ لگا کر انسان اپنے لیے حلیہ نکال لیتا ہے. حلیہ کے لفظی معنی زینت کے ہیں, مراد وہ موتی مونگا اور جواہرات ہیں جو سمندر سے نکلتے ہیں اور عورتیں ان کے ہار بنا کر گلے میں یا دوسرے طریقوں سے کانوں میں پہنتی ہیں. یہ زیور اگرچہ عورتیں پہنتی ہیں لیکن قرآن نے لفظ مذکر استعمال فرمایا تلبسونہا, یعنی تم لوگ پہنتے ہو. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عورتوں کا زیور پہننا در حقیقت مردوں ہی کے مفاد کے لیے ہے. عورت کی زینت در حقیقت مرد کا حق ہے, وہ اپنی بیوی کو زینت کا لباس اور زیور پہننے پر مجبور بھی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جواہرات کا استعمال مرد بھی انگوٹھی وغیرہ میں کر سکتے ہیں. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ, یہ تیسرا فائدہ دریا کا بتلایا گیا ہے. فلک کے معنی کشتی اور مواخر ماخرہ کی جمع ہے. مخر کے معنی پانی کو چیرنے کے ہیں, مراد وہ کشتیاں اور بحری جہاز ہیں جو پانی کی موجوں کو چیرتے ہوئے مسافت طے کرتے ہیں. مطلب آیت کا یہ ہے کہ دریا کو اللہ تعالی نے بلاد بعیدہ کے سفر کا راستہ بنایا ہے. دور دراز کے ملکوں میں دریا ہی کے ذریعے سفر کرنا اور تجارتی مال کی درآمد و برآمد کرنا آسان فرما دیا ہے اور اس کو حصول رزق کا عمدہ ذریعہ قرار دیا, کیونکہ دریا کے راستے سے تجارت سب سے زیادہ نفع بخش ہوتی ہے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ, رواسیہ راسیہ کی جمع ہے, بھاری پہاڑ کو کہا جاتا ہے. تمید میت مستر سے مشتق ہے جس کے معنی دگ مگانا یا مستربانہ قسم کی حرکت کرنا ہے. معنی آیت کی یہ ہے کہ زمین کے کرے کو حق تعالی نے بہت سی حکمتوں کے ماتحت ٹھوس اور متوازن اجزاء سے نہیں بنایا, اس لیے وہ کسی جانب سے بھاری کسی جانب سے ہلکی واقع ہوئی ہے. اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ زمین کو عام فلاسفروں کی طرح ساکن مانا جائے یا کچھ قدیم و جدید فلاسفروں کی طرح حرکت مستدیرہ کے ساتھ متحرک قرار دیا جائے. دونوں حال میں زمین کے اندر ایک اضطرابی حرکت ہوئی ہوتی جس کو اردو میں کانپنے یا ڈگمگانے سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس اضطرابی حرکت کو روکنے اور اجزاء زمین کو متوازن کرنے کے لیے حق تعالی نے زمین پر پہاڑوں کا وزن رکھ دیا تاکہ وہ اضطرابی حرکت نہ کر سکے. باقی رہا مسئلہ حرکت مستدیرہ کا, جیسے تمام سیارات کرتے ہیں اور قدیم فلاسفہ میں سے فیثاغورس کی یہی تحقیق تھی اور جدید فلاسفر سب اس پر متفق ہیں اور نئے تجربات نے اس کو اور بھی زیادہ واضح کر دیا ہے, تو قرآن کریم میں نہ کہیں اس کا اثبات ہے نہ اس کی نفی, بلکہ یہ اضطرابی حرکت جس کو پہاڑوں کے ذریعے بند کیا گیا ہے اس حرکت مستدیرہ کے لیے اور زیادہ معین ہو گئی جو سیارات کی طرح زمین کے لیے ثابت کی جاتی ہے. واللہ اعلم. وعلامات, وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. اوپر چونکہ تجارتی سفر کا ذکر آیا ہے تو مناسب ہوا کہ ان آسانیوں کا بھی ذکر کیا جائے جو حق تعالی نے مسافروں کی قطع مسافت اور منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے زمین و آسمان میں پیدا فرمائی ہے. اس لیے فرمایا وعلامات، یعنی ہم نے زمین میں راستہ پہچاننے کے لیے بہت سی علامات پہاڑوں، دریاؤں، درختوں، مکانوں وغیرہ کے ذریعے قائم کر دی ہیں. ظاہر ہے کہ اگر زمین ایک سپاٹ کرہ ہوتا تو انسان کسی منزل تک پہنچنے کے لیے کس طرح راستے میں بھٹکتا. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، یعنی سفر کرنے والے جیسے زمینی علامات سے راستہ پہچانتے ہیں، اسی طرح راستوں کے ستاروں کے ذریعے بھی سمت معلوم کر کے راستہ پہچان لیتے ہیں. اس عنوان میں اس طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ ستاروں کی تخلیق کا اصل مقصد تو کچھ اور ہے، اس کے ساتھ ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ ان سے راستے بھی پہچانے جاتے ہیں. اَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. بھلا جو پیدا کرے برابر ہے اس کے جو کچھ نہ پیدا کرے، کیا تم سوچتے نہیں؟ اور اگر شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو، نہ پورا کر سکو گے ان کو. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اللہ تعالی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو. اور جن کو پکارتے ہیں اللہ کے سوائے کچھ پیدا نہیں کرتے، اور وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں. مردے ہیں جن میں جان نہیں، اور نہیں جانتے کب اٹھائے جائیں گے. معبود تمہارا معبود ہے اکیلا، سو جن کو یقین نہیں آخرت کی زندگی کا، ان کے دل نہیں مانتے اور وہ مغرور ہیں. ٹھیک بات ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. بے شک وہ نہیں پسند کرتا غرور کرنے والوں کو. خلاصہ تفسیر: سو جب اللہ تعالی کا خالق اشیاء مذکورہ ہونا اور اس میں اس کا منفرد ہونا ثابت ہو چکا، تو کیا جو شخص پیدا کرتا ہو، یعنی اللہ تعالی، وہ اس جیسا ہو جاوے گا جو پیدا نہیں کر سکتا کہ تم دونوں کو معبود سمجھنے لگے؟ تو اس میں اللہ تعالی کی اہانت ہے کہ اس کو بتوں کے برابر کر دیا. پھر کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور اللہ تعالی نے جو اوپر دلائل توحید میں اپنی نعمتیں بتلائی ہیں، ان پر کیا حسر ہے؟ وہ تو اس کثرت سے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالی کی ان نعمتوں کو گننے لگو تو کبھی نہ گن سکو. مگر مشرکین شکر اور قدر نہیں کرتے، اور یہ جرم اتنا عظیم تھا کہ نہ معاف کرانے سے معاف ہوتا، اور نہ اصرار پر آگے کو یہ نعمتیں ملتی. لیکن واقعی اللہ تعالی بڑی مغفرت والے، بڑی رحمت والے ہیں کہ کوئی شرک سے توبہ کرے تو مغفرت ہو جاتی ہے، اور نہ کرے جب بھی تمام نعمتیں حیات تک منقطع نہیں ہوتی. اور ہاں، نعمتوں کے فائز ہونے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ کبھی سزا نہ ہوگی، بلکہ آخرت میں سزا ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے پوشیدہ اور ظاہری احوال سب جانتے ہیں، بس ان کے موافق سزا دیں گے۔ یہ تو حق تعالیٰ کے خالق اور منعم ہونے کا بیان تھا، اور جن کی یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود ہی مخلوق ہیں۔ اور اوپر قاعدہ کلیہ ثابت ہو چکا ہے کہ غیر خالق اور خالق مساوی نہیں، بس یہ معبودین کیسے مستحق عبادت ہو سکتے ہیں؟ اور وہ معبودین مردے بے جان ہیں، خواہ دوامن جیسے بت یا فی الحال جیسے وہ لوگ جو مر چکے ہیں، یا فی المال جو مریں گے، مثلا جن اور عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ ہوں، زندہ رہنے والے نہیں، بس خالق تو کیا ہوتے؟ اور ان معبودین کو اتنی بھی خبر نہیں کہ قیامت میں مردے کب اٹھائے جائیں گے، یعنی بعض کو تو علم ہی نہیں اور بعض کو تعین معلوم نہیں۔ اور معبود کے لیے علم تو محیط چاہیے، خصوصاً قیامت کا، کہ اس میں جزا ہوگی عبادت و عدم عبادت کی، تو اس کا علم تو معبود کے لیے بہت ہی مناسب ہے، بس خدا کے برابر تو علم میں کیا ہوں گے؟ اس تقریر سے ثابت ہوا کہ تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے، تو اس اللہ حق پر بھی جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اسی لیے ان کو ڈر نہیں کہ توحید کو قبول کریں، معلوم ہوا کہ ان کے دل ہی ایسے ناقابل ہیں کہ معقول بات کے منکر ہو رہے ہیں، اور معلوم ہوا کہ وہ قبول حق سے تکبر کرتے ہیں، اور ضروری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے احوال پوشیدہ و ظاہر جانتے ہیں، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ بس جب ان کا تکبر معلوم ہے تو ان کو بھی ناپسند کریں گے اور سزا دیں گے۔ معارف و مسائل۔ پچھلی آیتوں میں اللہ جل جلالہ و عمن والہ کی نعمتوں کا اور تخلیق کائنات کا مفصل ذکر کرنے کے بعد اس بات پر تنبیہ فرمائی جس کے لیے ان سب نعمتوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور وہ ہے توحید۔ حق تعالیٰ کی اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تنہا زمین و آسمان بنائے، کوہ و دریا بنائے، نباتات و حیوانات بنائے، درخت اور ان کے پھول پھل بنائے، تو کیا وہ ذات پاک جو ان سب چیزوں کی خالق ہے ان بتوں کی مانند ہو جائے گی جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے؟ تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنا تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين اور جب کہے ان سے کہ کیا اتارا ہے تمہارے رب نے تو کہیں کہانیاں ہیں پہلوں کی تاکہ اٹھائیں بوجھ اپنے پورے دن قیامت کے اور کچھ بوجھ ان کے جن کو بہکاتے ہیں بلا تحقیق سنتا ہے برا بوجھ ہے جو اٹھاتے ہیں البتہ دغا بازی کر چکے ہیں جو تھے ان سے پہلے پھر پہنچا حکم اللہ کا ان کی عمارت پر بنیادوں سے پھر گر پڑی ان پر چھت اوپر سے اور آیا ان پر عذاب جہاں سے ان کو خبر نہ تھی پھر قیامت کے دن رسوا کرے گا ان کو اور کہے گا کہاں ہیں میرے شریک جن پر تم کو بڑی ضد تھی بولیں گے جن کو دی گئی تھی خبر بے شک رسوائی آج کے دن اور برائی منکروں پر ہے جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے اور وہ برا کر رہے ہیں اپنے حق میں تب ظاہر کریں گے اطاعت کہ ہم تو کرتے نہ تھے کچھ برائی کیوں نہیں اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے تھے سو داخل ہو دروازوں میں دوزخ کے رہا کرو صدا اسی میں سو کیا برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا خلاصہ تفسیر اور جب ان سے کہا جاتا ہے یعنی کوئی ناواقف شخص تحقیق کے لیے یا کوئی واقف شخص امتحان کے لیے ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل فرمائی ہے یعنی قرآن جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کا نازل کیا ہوا فرماتے ہیں آیا یہ صحیح ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب وہ رب کا نازل کیا ہوا کہاں ہے وہ تو محض بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے منقول چلی آ رہی ہیں یعنی اہل ملل پہلے سے توحید و نبوت و معاد کے مدعی ہوتے آئے ہیں انہی سے یہ بھی نقل کرنے لگے باقی یہ دعوے خدا کے تعلیم دیے ہوئے نہیں نتیجہ اس کہنے کا یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو قیامت کے دن اپنے گناہوں کا پورا بوجھ اور جن کے کو یہ لوگ بے علمی سے گمراہ کر رہے تھے ان کے گناہوں کا بھی کچھ بوجھ اپنے اوپر اٹھانا پڑے گا گمراہ کرنے سے مراد یہی کہنا ہے اساطیر الاولین کا کیونکہ اس سے دوسرے آدمی کا اعتقاد خراب ہوتا ہے اور جو شخص کسی کو گمراہ کیا کرتا ہے اس گمراہ کو تو گمراہی کا گناہ ہوتا ہے اور اس گمراہ کرنے والے کو اس کی گمراہی کے سبب بن جانے کا اس حصہ تسبب کو کچھ بوجھ فرمایا گیا اور اپنے گناہ کا کامل طور پر اٹھانا ظاہر ہے خوب یاد رکھو کہ جس گناہ کو یہ اپنے اوپر لاد رہے ہیں وہ برا بوجھ ہے اور انہوں نے جو گمراہ کرنے کی یہ تدبیر نکالی ہے کہ دوسروں کو ایسی باتیں کر کے بہکاتے ہیں سو یہ تدبیریں حق کے مقابلے میں نہ چلیں گی بلکہ خود انہی پر ان کا وبال و نکال عوض کرے گا چنانچہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے مقابلے اور مخالفت میں بڑی بڑی تدبیریں کی سو اللہ تعالی نے ان کی تدبیروں کا بنا بنایا گھر جڑ بنیاد سے ڈھا دیا پھر وہ ایسے ناکام ہوئے جیسے گویا اوپر سے ان پر اس گھر کی چھت آ پڑی تو یعنی جس طرح چھت آ پڑنے سے سب دب کر رہ جاتے ہیں اسی طرح وہ لوگ بالکل خائب و خاسر ہوئے اور علاوہ ناکامی کے ان پر خدا کا عذاب ایسی طرح آیا کہ ان کو خیال بھی نہ تھا کیونکہ توقع تو اس تدبیر میں کامیابی کی تھی خلاف توقع ان پر ناکامی سے بڑھ کر عذاب آ گیا جو کوسوں بھی ان کے ذہن میں نہ تھا کفار سابقین پر عذابوں کا آنا معلوم و معروف ہے یہ حالت تو ان کی دنیا میں ہوئی پھر قیامت کے دن ان کے واسطے یہ ہوگا کہ اللہ تعالی ان کو رسوا کرے گا اور اس میں سے ایک رسوائی یہ ہوگی کہ ان سے یہ کہے گا کہ تم نے جو میرے شریک بنا رکھے تھے ان کے بارے میں تم انبیاء و اہل ایمان سے لڑائی جھگڑے کرتے تھے وہ اب کہاں ہیں اس حالت کو دیکھ کر حق کے جاننے والے کہیں گے آج پوری رسوائی اور عذاب کافروں پر ہے جن کی جان فرشتوں نے حالت کفر پر قبض کی تھی یعنی آخر وقت تک کافر رہے شاید ان اہل علم کا قول بیچ میں اس لیے بیان فرمایا ہو کہ کفار کی رسوائی کا عام اور اعلانیہ ہونا معلوم ہو جائے۔ پھر کافر لوگ اپنے شرکا کے جواب میں صلح کا پیغام ڈالیں گے اور کہیں گے کہ شرک جو اعلیٰ درجے کی برائی اور مخالفت حق تعالی کی ہے، ہماری کیا مجال تھی کہ ہم اس کے مرتکب ہوتے، ہم تو کوئی برا کام جس میں ادنا مخالفت بھی حق تعالی کی ہو نہ کرتے تھے۔ اس کو صلح کا مضمون اس لیے کہا گیا کہ دنیا میں شرک کا جو کہ مخالفت یقینی ہی ہے، بڑے جوش و خروش سے اقرار تھا۔ کا قوله تعالی لو شاء اللہ ما اشرکنا، اور شرک کا اقرار مخالفت کا اقرار تھا، خصوصاً انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تو خود صریح مخالفت کے مدعی تھے، وہاں اس شرک کے انکار سے مخالفت کا انکار کریں گے، اس لیے اس کو صلح فرمایا، اور یہ انکار ایسا ہے جیسا دوسری آیت میں ہے، واللہ ربنا ما کنا مشرکین۔ حق تعالیٰ ان کے اس قول کو رد فرمائیں گے کہ کیوں نہیں، بلکہ واقعی تم نے بڑے کام مخالفت کے لیے کے کیے، بے شک اللہ کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے، سو اچھا جہنم کے دروازوں میں سے جہنم میں داخل ہو جاؤ اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہو، غرض حق سے تکبر اور مخالفت اور مقابلہ کرنے والوں کا وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یہ عذاب آخرت کا ذکر ہو گیا، پس حاصل آیات کا یہ ہوا کہ تم نے اپنے سے پہلے کافروں کا حال خسارہ و عذاب دنیا و آخرت کا سن لیا، اسی طرح جو تدبیر و مکر دین حق کے مقابلے میں تم کر رہے ہو اور خلق کو گمراہ کرنا چاہتے ہو، یہی انجام تمہارا ہوگا۔ معارف و مسائل۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور تخلیق عالم میں یکتا ہونے کا ذکر کر کے مشرکین کی اپنی گمراہی کا بیان تھا، ان آیات میں دوسروں کو گمراہ کرنے اور اس کے عذاب کا بیان ہے، اور اس سے پہلے ایک سوال قرآن کے متعلق ہے، اور اس سوال کے مخاطب یہاں تو مشرکین ہیں، اور انہی کا جاہلانہ جواب یہاں ذکر کر کے ان پر وعید بیان کی گئی ہے، اور پانچ آیتوں کے بعد یہی سوال مومنین متقین کو خطاب کر کے کیا گیا اور ان کا جواب اور اس پر وعدہ انعامات کا ذکر ہے۔ قرآن کریم نے یہ نہیں کھولا کہ سوال کرنے والا کون تھا، اس لیے مفسرین کے اس میں اقوال مختلف ہیں، کسی نے کافروں کو سوال کرنے والا قرار دیا، کسی نے مسلمانوں کو، کسی نے ایک سوال مشرکین کا اور دوسرا مومنین کا قرار دیا، لیکن قرآن کریم نے اس کو مبہم رکھ کر اس طرف اشارہ کر دیا ہے کہ اس بحث میں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ سوال کس کی طرف سے تھا، دیکھنا تو جواب اور اس کے نتیجے کا ہے جن کا قرآن نے خود بیان کر دیا ہے۔ مشرکین کی طرف سے خلاصہ جواب یہ ہے کہ انہوں نے اسی کو تسلیم نہیں کیا کہ کوئی کلام اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوا بھی ہے، بلکہ قرآن کو پچھلے لوگوں کی کہانیاں قرار دیا۔ قرآن کریم نے اس پر یہ وعید سنائی کہ یہ ظالم قرآن کو کہانیاں بتلا کر دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اس کا یہ نتیجہ ان کو بھگتنا پڑے گا کہ قیامت کے روز اپنے گناہوں کا پورا وبال تو ان پر پڑنا ہی ہے، جن کو یہ گمراہ کر رہے ہیں ان کا بھی کچھ وبال ان پر پڑے گا۔ اور پھر فرمایا کہ گناہوں کے جس بوجھ کو یہ لوگ اپنے اوپر لاد رہے ہیں وہ بہت برا بوجھ ہے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفوا فاهم الملائكة طيبين الذين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون اور کہا پرہیزگاروں کو کیا اتارا تمہارے رب نے بولے نیک بات جنہوں نے بھلائی کی اس دنیا میں ان کو بھلائی ہے اور آخرت کا گھر بہتر ہے اور کیا خوب گھر ہے پرہیزگاروں کا باغ ہیں ہمیشہ رہنے کے جن میں وہ جائیں گے بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں ان کے واسطے وہاں ہے جو چاہیں ایسا بدلہ دے گا اللہ پرہیزگاروں کو جن کی جان قبض کرتے ہیں فرشتے اور وہ ستھری ہیں کہتے ہیں فرشتے سلامتی تم پر جاؤ بہشت میں بدلہ ہے اس کا جو تم کرتے تھے کیا کافر اب اس کے منتظر ہیں کہ آئیں ان پر فرشتے یا پہنچے حکم تیرے رب کا اسی طرح کیا تھا ان سے اگلوں نے اور اللہ نے ظلم نہ کیا ان پر لیکن وہ خود اپنا برا کرتے رہے پھر پڑے ان کے سر ان کے برے کام اور الٹ پڑا ان پر جو ٹھٹھا کرتے تھے خلاصہ تفسیر اور جو لوگ شرک سے بچتے ہیں ان سے جو قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل فرمائی ہے وہ کہتے ہیں کہ بڑی خیر اور برکت کی چیز نازل فرمائی ہے جن لوگوں نے نیک کام کیے ہیں جس میں یہ قول مذکور اور تمام اعمال صالحہ آ گئے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور بھلائی ثواب کا وعدہ و بشارت ہے وہ بھلائی ثواب کا وعدہ و بشارت ہے اور عالم آخرت تو بوجہ اس کے کہ وہاں اس وعدے کا تحقق ظہور ہو جائے گا اور زیادہ بہتر اور موجب سرور ہے اور واقعی وہ شرک سے بچنے والوں کا اچھا گھر ہے وہ گھر کیا ہے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں یہ داخل ہوں گے ان باغوں کے اشجار و عمارات کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی جس چیز کو ان کا جی چاہے گا وہاں ان کو ملے گی اور خاص انہی کی کیا تخصیص ہے جن کا قول اس مقام پر مذکور ہے بلکہ اسی طرح کا عوض اللہ تعالی سب شرک سے بچنے والوں کو دے گا جن کی روح فرشتے اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ شرک سے پاک صاف ہوتے ہیں مطلب یہ کہ مرتے دم تک توحید پر قائم رہتے ہیں اور وہ فرشتے کہتے جاتے ہیں السلام علیکم تم قبض روح کے بعد جنت میں چلے جانا اور اپنے تم قبض روح کے بعد جنت میں چلے جانا اپنے اعمال کے سبب یہ لوگ جو اپنے کفر و عناد و جہالت پر اصرار کر رہے ہیں اور باوجود وضوح دلائل حق کے ایمان نہیں لاتے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس موت کے فرشتے آ جائیں یا آپ کے پروردگار کا حکم یعنی قیامت آ جائے یعنی کیا موت کے وقت یا قیامت میں ایمان لائیں گے جبکہ ایمان قبول نہ ہوگا گو اس وقت تمام کفار بوجہ انکشاف حقیقت کے توبہ کریں گے جیسا اصرار کفر پر یہ لوگ کر رہے ہیں ایسا ہی ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی کفر پر اصرار کیا تھا اور اصرار کی بدولت سزا یاب ہوئے سو ان پر اللہ تعالیٰ نے ذرا ظلم نہیں کیا لیکن وہ آپ ہی اپنے پر ظلم کر رہے تھے کہ سزا کے کام جان جان کر کرتے تھے اور آخر ان کے اعمال بد کی ان کو سزائیں ملی اور جس عذاب کی خبر پانے پر وہ ہنستے تھے ان کو اسی عذاب نے آ گھیرا پس ایسا ہی تمہارا حال ہوگا موقع وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون اور بولے شرک کرنے والے اگر چاہتا اللہ نہ پوجتے ہم اس کے سوا کسی چیز کو اور نہ ہمارے باپ اور نہ حرام ٹھہرا لیتے ہم بدون اس کے حکم کے کسی چیز کو اسی طرح کیا ان سے اگلوں نے سو رسولوں کے ذمے نہیں مگر پہنچا دینا صاف صاف اور ہم نے اٹھائے ہیں ہر امت میں رسول کے بندگی کرو اللہ کی اور بچو ہڑ دنگے سے پھر کسی کو ان میں سے ہدایت کی اللہ نے اور کسی پر ثابت ہوئی گمراہی سو سفر کرو ملکوں میں پھر دیکھو کیسا ہوا انجام جھٹ لانے والوں کا اگر تو تما کرے ان کو راہ پر لانے کی تو اللہ راہ نہیں دیتا جس کو بچھلاتا ہے اور کوئی نہیں ان کا مددگار اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی سخت قسمیں کہ نہ اٹھائے گا اللہ جو کوئی مر جائے کیوں نہیں وعدہ ہو چکا ہے اس پر پکا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اٹھائے گا تاکہ ظاہر کر دے ان پر جس بات میں جھگڑتے ہیں اور تاکہ معلوم کر لیں کافر کہ وہ جھوٹے تھے ہمارا کہنا کسی چیز کو جب ہم اس کو کرنا چاہیں یہی ہے کہ کہیں اس کو ہو جا تو وہ ہو جائے خلاصہ تفسیر اور مشرک لوگ یوں کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو بطور رضا کے یہ امر منظور ہوتا کہ ہم غیر اللہ کی عبادت نہ کریں جو ہمارے طریقے کے اصول میں سے ہے اور بعض اشیاء کی تحریم نہ کریں جو ہمارے طریقے کے فروغ میں سے ہے مطلب یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے موجودہ اصول و فروع کو ناپسند کرتے تو خدا کے سوا کسی چیز کی نہ ہم عبادت کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم اس کے بدون حکم سے کسی چیز کو حرام کہہ سکتے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا طریقہ پسند ہے ورنہ ہم کو کیوں کرنے دیتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے مغموم نہ ہوں کیونکہ یہ بےہودہ مجادلہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ جو کافر ان سے پہلے ہوئے ہیں ایسی ہی حرکت انہوں نے بھی کی تھی یعنی بےہودہ مجادلات اپنے پیغمبروں سے کیے تھے سو پیغمبروں کا اس سے کیا بگڑا اور وہ جس طریق کی طرف بلاتے ہیں اس کو کیا ضرر پہنچا کہ ذمے تو احکام کا صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے صاف صاف یہ کہ دعویٰ واضح ہو اور دلیل صحیح اس پر قائم ہو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ بھی یہی کام تھا جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کر رہے ہیں. پھر اگر براہ انعاد دعویٰ اور دلیل میں غور نہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا سے, اور جس طرح ان کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی مجادلہ کوئی نئی بات نہیں, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ان کے ساتھ یعنی توحید و دین حق کی طرف بلانا کوئی نئی بات نہیں, بلکہ اس کی تعلیم بھی قدیم سے چلی آئی ہے. چنانچہ ہم ہر امت میں امم سابقہ سے کوئی نہ کوئی پیغمبر اس بات کی تعلیم کے لیے بھیجتے رہے ہیں کہ تم خاص اللہ کی عبادت کرو اور شیطان کے راستے سے کہ وہ شرک و کفر ہے بچتے رہو. اس میں اشیاء کی وہ تحریم بھی آ گئی جو مشرکین اپنی رائے سے کیا کرتے تھے, کیونکہ وہ شعبہ شرک و کفر کا تھا. سو ان میں بعض وہ ہوئے جن کو اللہ تعالی نے ہدایت دی کہ انہوں نے حق کو قبول کر لیا, اور بعض ان میں وہ ہوئے جن پر گمراہی کا ثبوت ہو گیا. مطلب یہ کہ کفار اور انبیاء علیہ السلام میں یہ معاملہ اسی طرح چلا آ رہا ہے, اور ہدایت و اضلال کے متعلق اللہ تعالی کا معاملہ بھی ہمیشہ سے یوں ہی جاری ہے کہ مجادلہ کفار کا بھی قدیم اور تعلیم انبیاء علیہ السلام کی بھی قدیم, اور سب کا ہدایت نہ پانا بھی قدیم. پھر آپ کو غم کیوں ہو؟ یہاں تک تسلی فرمائی گئی جس میں اخیر کے مضمون میں ان کے شبے کا اجمالی جواب بھی ہو گیا کہ ایسی باتیں کرنا گمراہی ہے جس کے گمراہی ہونے کی آگے تائید اور جواب کی زیادہ توضیح ہے. یعنی اگر مجادلہ مع رسول کا گمراہی ہونا تم کو معلوم نہ ہو تو اچھا زمین میں چلو, پھر آثار سے دیکھو کہ پیغمبروں کے جھٹلانے والوں کا کیسا برا انجام ہوا, بس اگر وہ گمراہ نہ تھے تو ان پر عذاب کیوں نازل ہوا, اور واقعات اتفاقیہ ان کو اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ خلاف عادت ہوئے اور انبیاء علیہ السلام کی پیشن گوئی کے بعد ہوئے اور مومنین اس سے بچے رہے, پھر اس کے عذاب ہونے میں کیا شک ہے؟ اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے کسی فرد کی گمراہی سے بھی سخت صدمہ پہنچتا تھا, اس لیے آگے پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ جیسے پہلے بعض لوگ ہوئے ہیں جن پر گمراہی قائم ہو چکی تھی, اسی طرح یہ لوگ بھی ہیں. سو ان کے راہ راست پر آنے کی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمنا ہو تو کچھ نتیجہ نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت نہیں کیا کرتا جس کو اس شخص کے انعت کے سبب گمراہ کرتا ہے, البتہ اگر وہ انعت کو چھوڑ دے تو ہدایت کر دیتا ہے, لیکن یہ انعت کو چھوڑیں گے نہیں, اس لیے ان کو ہدایت بھی نہ ہوگی. اور ضلالت و عذاب کے بارے میں اگر ان کا یہ گمان ہو کہ ہمارے معبود اس حالت میں بھی عذاب سے بچا لیں گے تو وہ سمجھ رکھیں کہ خدا تعالیٰ کا مکے مقابلے میں ان کا کوئی حمایتی نہ ہوگا. یہاں تک ان کے پہلے شعبے کے جواب کی تقریر تھی, آگے دوسرے شعبے کے متعلق کلام ہے. اور یہ لوگ بڑے زور لگا کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا اور قیامت نہ آئے گی. آگے جواب ہے, کیوں نہیں زندہ کرے گا, یعنی ضرور زندہ کرے گا, اس وعدے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لازم کر رکھا ہے, لیکن اکثر لوگ باوجود قیام دلیل صحیح کے اس پر یقین نہیں لاتے. اور یہ دوبارہ زندہ کرنا اس لیے ہوگا تاکہ دین کے متعلق جس چیز میں یہ لوگ دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے اور انبیاء علیہ السلام کے فیصلے سے راستے پر نہ آتے تھے, ان کے روبرو اس کی حقیقت کا بطور معائنے کے اظہار کر دے, اور تاکہ اس اظہار حقیقت کے وقت کافر لوگ پورا یقین کر لیں کہ واقعی وہی جھوٹے تھے اور انبیاء و مومنین سچے تھے. پس قیامت کا آنا یقینی اور عذاب سے فیصلہ ہونا ضروری ہے. یہ جواب ہو گیا لا يبعث اللہ کا, اور چونکہ وہ لوگ قیامت کا اس لیے انکار کرتے تھے کہ مر کر زندہ ہونا ان کے خیال میں کسی کے بس میں نہ تھا, اس لیے آگے اپنی قدرت کاملہ کے اسباب سے ان کے اس شبے کو دفع فرماتے ہیں کہ ہماری قدرت ایسی عظیم ہے کہ ہم جس چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں ہمیں اس میں کچھ محنت مشقت کرنا نہیں پڑتی, بس اس سے ہمارا اتنا ہی کہنا کافی ہوتا ہے کہ تو پیدا ہو جا, بس وہ موجود ہو جاتی ہے. تو اتنی بڑی قدرت کاملہ کے روبرو بے جان چیزوں میں دوبارہ جان کا پڑ جانا کون سا دشوار ہے, جیسے پہلی بار ان میں جان ڈال چکے ہیں, اب ان دونوں شبہوں کا پورا جواب ہو چکا. وللہ الحمد. معارف و مسائل. ان کفار کا پہلا شبہ تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر ہمارا کفر و شرک اور ناجائز کام پسند نہیں تو وہ ہمیں زبردستی سے روک کیوں نہیں دیتے. اس شبہ کی بےہودگی واضح تھی, اس لیے اس کا جواب دینے کے بجائے صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی پر اکتفا کیا گیا کہ ایسے بےہودہ سوالات سے آپ غمگین نہ ہوں. اور شبہ کی بےہودگی کی وجہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم دنیا کا نظام اس بنیاد پر قائم فرمایا ہے کہ انسان کو بالکل مجبور نہیں رکھا گیا, اس پہ ایک قسم کا اختیار اس کو دیا گیا. اسی اختیار کو وہ اللہ تعالی کی اطاعت میں استعمال کرے تو ثواب اور نافرمانی میں استعمال کرے تو عذاب کے وعدے اور وعید فرمائے. اسی کے نتیجے میں قیامت اور حشر و نشر کے سارے ہنگامے ہیں. اگر اللہ تعالی چاہتے کہ سب کو مجبور کر کے اپنی اطاعت کرائے تو کس کی مجال تھی کہ اطاعت سے باہر جاتا, مگر بتقاضۂ حکمت مجبور کر دینا درست نہ تھا, اس لیے انسان کو اختیار دیا گیا. تو اب کافروں کا یہ کہنا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہمارے طریقہ پسند نہ ہوتا تو ہمیں مجبور کیوں نہ کر دیتے, ایک احمقانہ اور معاندانہ سوال ہے. کیا ہندوستان اور پاکستان میں بھی اللہ کا کوئی رسول آیا ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. اس آیت سے نیز دوسری آیت, وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ سے ظاہراً یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان و پاکستان کے علاقوں میں بھی اللہ کے پیغمبر ضرور آئے ہوں گے, خواب وہ یہیں کے باشندے ہوں یا کسی دوسرے ملک میں ہوں اور ان کے نائب اور مبلغ یہاں پہنچے ہوں. اور آیت لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ سے جو یہ مفہوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس امت کی طرف بھیجے گئے ہیں ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا, اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد بظاہر وہ قوم عرب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت کی سب سے پہلے مخاطب ہوئی, کہ ان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے کوئی رسول نہیں آیا تھا, اسی لیے ان لوگوں کا لقب قرآن کریم میں امیین رکھا گیا. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ باقی دنیا میں بھی آپ سے پہلے کوئی رسول نہ آیا ہو. واللہ اعلم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون قانون. اور جنہوں نے گھر چھوڑا اللہ کے واسطے بعد اس کے کہ ظلم اٹھایا, البتہ ان کو ہم ٹھکانہ دیں گے دنیا میں اچھا, اور ثواب آخرت کا تو بہت بڑا ہے. اگر ان کو معلوم ہوتا جو ثابت قدم رہے اور اپنے پر بھروسہ کیا. خلاصہ تفسیر. اور جن لوگوں نے اللہ کے واسطے اپنا وطن مکہ چھوڑ دیا اور حبشہ چلے گئے بعد اس کے کہ ان پر کفار کی طرف سے ظلم کیا گیا, کیونکہ ایسی مجبوری میں وطن چھوڑنا بڑا شاخ گزرتا ہے, ہم ان کو دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے, یعنی ان کو مدینہ پہنچا کر خوب امن و راحت دیں گے. چنانچہ بعد چندے مدینہ میں اللہ تعالی نے پہنچا دیا اور اس کو وطن اصلی قرار دیا گیا, اس لیے اس کو ٹھکانہ کہا اور ہر طرح کی وہاں ترقی ہوئی, اس لیے حسنہ کہا گیا. اور حبشہ کا قیام عارضی تھا, اس لیے اس کو ٹھکانہ نہیں فرمایا. اور آخرت کا ثواب اس سے بدرجہ بڑا ہے کہ خیر بھی ہے اور ابقا بھی. کاش اس اجر آخرت کی ان بے خبر کافروں کو بھی خبر ہوتی اور اس کے حاصل کرنے کی رغبت سے مسلمان ہو جاتے. وہ مہاجرین ان وعدوں کے اس لیے مستحق ہیں کہ وہ ایسے ہیں جو ناگوار واقعات پر صبر کرتے ہیں، چنانچہ وطن کا چھوڑنا گو ان کو ناگوار ہے، لیکن بدون اس کے دین پر عمل نہیں کر سکتے تھے۔ دین کے لیے وطن چھوڑا اور صبر کیا، اور وہ ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وطن چھوڑنے کے وقت یہ خیال نہیں کرتے کہ کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے۔ معارف و مسائل، تشریح و تفسیر۔ الذین ہاجروا ہجرت سے مشتق ہے، ہجرت کے لغوی معنی ترک وطن کے ہیں۔ ترک وطن جو اللہ کے لیے کیا جائے وہ اسلام میں بڑی طاعت و عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الہجرت تہدم من کان قبلہا، یعنی ہجرت ان تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جو انسان نے ہجرت سے پہلے کیے ہوں۔ یہ ہجرت بعض صورتوں میں فرض و واجب اور بعض صورتوں میں مستحب و افضل ہوتی ہے۔ اس کے مفصل احکام تو سورہ نساء کی آیت نمبر 97، الم تکن ارض اللہ واسعتا فتہاجروا فیہا کے تحت میں بیان ہو چکے ہیں۔ اس جگہ صرف ان وعدوں کا بیان ہے جو اللہ تعالی نے مہاجرین سے کیے ہیں۔ کیا ہجرت دنیا میں بھی فراخی عیش کا سبب ہوتی ہے؟ آیات مذکورہ میں چند شرائط کے ساتھ مہاجرین کے لیے دو عظیم الشان وعدے کیے گئے ہیں۔ اول تو دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دینے کا، دوسرے آخرت کے بے حساب ثواب عظیم کا۔ دنیا میں اچھا ٹھکانہ ایک نہایت جامع لفظ ہے، اس میں یہ بھی داخل ہے کہ مہاجر کو سکونت کے لیے مکان اور پڑوسی اچھے ملے، یہ بھی داخل ہے کہ اس کو رزق اچھا ملے، دشمنوں پر فتح و غلبہ نصیب ہو، عام لوگوں کی زبان پر ان کی تعریف اور بھلائی ہو، عزت و شرف ملے جو ان کے خاندان اور اولاد تک چلے۔ آیت کا شان نزول اصالتاً وہ پہلی ہجرت ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حبشہ کی طرف کی، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ہجرت حبشہ اور اس کے بعد کی ہجرت مدینہ منورہ دونوں اس میں داخل۔ آیت میں یہاں انہی مہاجرین حبشہ یا مہاجرین مدینہ کا ذکر ہے، اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ وعدہ انہی حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے تھا جنہوں نے حبشہ کی طرف یا پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ دنیا میں پورا ہو چکا جس کا سب نے مشاہدہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو ان کا کیسا اچھا ٹھکانہ بنا دیا، ایذا دینے والے پڑوسیوں کے بجائے غم خوار ہمدرد و جانثار پڑوسی ملے، دشمنوں پر فتح و غلبہ نصیب ہوا، ہجرت کے تھوڑے ہی عرصہ گزرنے کے بعد ان پر رزق کے دروازے کھول دیے گئے، فقراء و مساکین مالدار ہو گئے، دنیا کے ممالک فتح ہوئے، ان کے حسن اخلاق حسن عمل کے کارنامے رہتی دنیا تک ہر موافق و مخالف کی زبان پر ہیں، ان کو اور ان کی نسلوں کو اللہ تعالی نے بڑی عزت و شرف بخشا۔ یہ تو دنیا میں ہونے والی چیزیں تھیں جو ہو چکی، اور آخرت کا وعدہ پورا ہونا بھی یقینی ہے۔ لیکن تفسیر بحر محیط میں ابو حیان کہتے ہیں، والذین ہاجروا عام فی المہاجرین کائنم ما کانوا فیشمل اولہم و آخرہم۔ الذین ہاجروا کا لفظ تمام مہاجرین عالم کے لیے عام اور شامل ہے، کسی بھی خطے اور زمانے کے مہاجر ہوں، اس لیے یہ لفظ مہاجرین اول کو بھی شامل ہے، اور قیامت تک اللہ تعالی کے لیے ہر ہجرت کرنے والا اس میں داخل ہے۔ عام تفسیری ضابطے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آیت کا شان نزول اگرچہ کوئی خاص واقعہ اور خاص جماعت ہو، مگر اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے، اس لیے اس وعدے میں تمام دنیا کے اور ہر زمانے کے مہاجرین بھی شامل ہیں، اور یہ دونوں وعدے تمام مہاجرین کے لیے پورا ہونا امر یقینی ہے۔ اسی طرح کا ایک وعدہ مہاجرین کے لیے سورہ نساء کی اس آیت میں کیا گیا ہے، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، جس میں وسعت مکانی اور فراخی عیش خاص طور سے معود ہے، مگر قرآن کریم نے ان وعدوں کے ساتھ مہاجرین کے کچھ اوصاف اور ہجرت کی کچھ شرائط بھی بیان فرمائی ہیں، اس لیے ان وعدوں کے مستحق وہی مہاجرین ہو سکتے ہیں جو ان اوصاف کے حامل ہوں اور جنہوں نے مطلوبہ شرائط پوری کر دی ہوں. ان میں سب سے پہلی شرط تو فی اللہ ہی کی ہے، یعنی ہجرت کرنے کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو. اس میں دنیاوی منافع، تجارت، ملازمت وغیرہ اور نفسانی فوائد پیش نظر نہ ہوں. دوسری شرط ان مہاجرین کا مظلوم ہونا ہے. من بعد ما ظلموا. تیسرا وصف ابتدائی تکالیف و مصائب پر صبر اور ثابت قدم رہنا ہے. الذین صبروا. چوتھا وصف تمام مادی تدبیروں کا اہتمام کرتے ہوئے بھی بھروسہ صرف اللہ پر رکھنا ہے کہ فتح و نصرت اور ہر کامیابی صرف اسی کے ہاتھ میں ہے. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اس سے معلوم ہوا کہ ابتدائی مشکلات و تکالیف تو ہر کام میں ہوا ہی کرتی ہیں، ان کو عبور کرنے کے بعد بھی اگر کسی مہاجر کو اچھا ٹھکانہ اور اچھے حالات نہیں ملے تو قرآن کے وعدے میں شبہ کرنے کے بجائے اپنی نیت و اخلاص اور اس حسن عمل کا جائزہ لے جس پر یہ وعدے کیے گئے ہیں، تو اس کو معلوم ہوگا کہ قصور اپنا ہی تھا. کہیں نیت میں کھوٹ ہوتا ہے، کہیں صبر و ثبات اور توکل کی کمی ہوتی ہے. ترک وطن اور ہجرت کی مختلف قسمیں اور ان کے احکام. امام قرطبی نے اس جگہ ہجرت اور ترک وطن کی قسمیں اور ان کے کچھ احکام پر ایک مفید مضمون تحریر فرمایا ہے. اتمام فائدہ کے لیے اس کو نقل کرتا ہوں. قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بحوالہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ وطن سے نکلنا اور زمین میں سفر کرنا کبھی تو کسی چیز سے بھاگنے اور بچنے کے لیے ہوتا ہے اور کبھی کسی چیز کی طلب و جستجو کے لیے. پہلے قسم کا سفر جو کسی چیز سے بھاگنے اور بچنے کے لیے ہو اس کو ہجرت کہتے ہیں، اور اس کی چھ قسمیں ہیں. اول یعنی دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف جانا، یہ قسم سفر عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی فرض تھی اور قیامت تک بشرط استطاعت و قدرت فرض ہے، جبکہ دار الکفر میں اپنے جان و مال اور آبرو کا امن نہ ہو یا دینی فرائض کی ادائیگی ممکن نہ ہو، اس کے باوجود دار الحرب میں مقیم رہا تو گناہگار ہوگا. دوسرا دار البدعت سے نکل جانا. ابن قاسم کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے اس مقام میں قیام کرنا حلال نہیں جس میں سلف صالحین پر سب و شتم کیا جاتا ہو. ابن عربی یہ قول نقل کر کے لکھتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ اگر تم کسی منکر کا ازالہ نہیں کر سکتے تو تم پر لازم ہے کہ خود وہاں سے زائل یعنی علیحدہ ہو جاؤ، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. تیسرا سفر وہ ہے کہ جس جگہ پر حرام کا غلبہ ہو وہاں سے نکل جانا، کیونکہ طلب حلال ہر مسلمان پر فرض ہے. چوتھا جسمانی اذیتوں سے بچنے کے لیے سفر. یہ سفر جائز اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ انسان جس جگہ دشمنوں سے جسمانی اذیت کا خطرہ محسوس کرے وہاں سے نکل جائے تاکہ اس خطرے سے نجات ہو. یہ چوتھی قسم کا سفر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، جبکہ قوم کی ایذاؤں سے نجات حاصل کرنے کے لیے عراق سے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے اور فرمایا انی مہاجر الی ربی. ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی ایک سفر مصر سے مدین کی طرف کیا. فخرج منها قائفا يترقب. پانچواں سفر آب و ہوا کی خرابی اور امراض کے خطرے سے بچنے کے لیے ہے. شریعت اسلام نے اس کی بھی اجازت دی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چرواہوں کو مدینہ سے باہر جنگل میں قیام کرنے کا ارشاد فرمایا، کیونکہ شہری آب و ہوا ان کو موافق نہ تھی. اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا تھا کہ دار الخلافہ اردن سے منتقل کر کے کسی سطح مرتفع پر لے جائیں جہاں آب و ہوا خراب نہ ہو. لیکن یہ اس وقت میں ہے جب کسی مقام پر طاعون یا وبائی امراض پھیلے ہوئے نہ ہوں. اور جس جگہ کوئی وبا پھیل جائے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جو لوگ اس جگہ پہلے سے موجود ہیں وہ تو وہاں سے بھاگے نہیں، اور جو باہر ہیں وہ اس کے اندر نہ جائیں. جیسا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو سفر شام کے وقت پیش آیا کہ سرحد شام پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ ملک شام میں طاعون پھیلا ہوا ہے، تو آپ کو اس ملک میں داخل ہونے میں تردد پیش آیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مسلسل مشوروں کے بعد آخر میں جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب کسی خطے میں طاعون پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو اب وہاں سے نہ نکلو، اور جہاں تم پہلے سے موجود نہیں وہاں طاعون پھیلنے کی خبر سنو تو اس میں داخل نہ ہو. اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حکم حدیث کی تعمیل کرتے ہوئے پورے قافلے کو لے کر واپسی کا اعلان کر دیا. بعض علماء نے فرمایا کہ حدیث شریف کے اس حکم میں خاص حکمت یہ بھی ہے کہ جو لوگ اس جگہ مقیم ہیں جہاں کوئی وبا پھیل چکی ہے وہاں یہاں کے لوگوں میں وبائی جراثیم کا موجود ہونا ظن غالب ہے، وہ اگر یہاں سے بھاگیں گے تو جس میں یہ مادہ وبائی سرایت کر چکا ہے وہ تو بچے گا نہیں، اور جہاں یہ جائے گا وہاں کے لوگ اس سے متاثر ہوں گے، اس لیے یہ حکیمانہ فیصلہ فرمایا. چھٹا سفر اپنے مال کی حفاظت کے لیے ہے. جب کوئی شخص کسی مقام میں چوروں ڈاکوؤں کا خطرہ محسوس کرے تو وہاں سے منتقل ہو جائے، شریعت اسلام نے اس کی بھی اجازت دی ہے، کیونکہ مسلمان کے مال کا بھی ایسا ہی احترام ہے جیسا اس کی جان کا ہے. یہ چھ قسمیں تو اس ترک وطن کی ہیں جو کسی چیز سے بھاگنے اور بچنے کے لیے کیا گیا ہو، اور جو سفر کسی چیز کی طلب و جستجو کے لیے کیا جائے اس کی نو قسمیں ہیں. ایک، سفر عبرت، یعنی دنیا کی سیاحت و سفر اس کام کے لیے کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اور قدرت کاملہ کا اور اقوام سابقہ مکہ کا مشاہدہ کر کے عبرت حاصل کرے. قرآن کریم نے ایسے سفر کی ترغیب دی ہے. فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. حضرت ذی القرنین کے سفر کو بھی بعض علماء نے اسی قسم کا سفر قرار دیا ہے، اور بعض نے فرمایا کہ ان کا سفر زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے تھا. دو، سفر حج، اس کا چند شرائط کے ساتھ فرض اسلامی ہونا سب کو معلوم ہے. سفر جہاد، اس کا فرض یا واجب یا مستحب ہونا بھی سب مسلمانوں کو معلوم ہے. سفر معاش، جب کسی شخص کو اپنے وطن میں ضرورت کے مطابق معاشی سامان حاصل نہ ہو سکے تو اس پر لازم ہے کہ یہاں سے سفر کر کے دوسری جگہ تلاش روزگار کرے. سفر تجارت، یعنی قدر ضرورت سے زائد مال حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا، یہ بھی شرعاً جائز ہے. حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. ابتغائے فضل سے مراد اس آیت میں تجارت ہے. اللہ تعالیٰ نے سفر حج میں بھی تجارت کی اجازت دے دی ہے، تو تجارت کے لیے ہی سفر کرنا بدرجہ اولا جائز ہوا. طلب علم کے لیے سفر، اس کا بقدر ضرورت دین فرض عین ہونا اور زائد از ضرورت کا فرض کفایہ ہونا معلوم و معروف ہے. طلب علم کے لیے سفر، اس کا بقدر ضرورت دین فرض عین ہونا اور زائد از ضرورت کا فرض کفایہ ہونا معلوم و معروف ہے. ساتھ، کسی مقام کو مقدس اور متبرک سمجھ کر اس کی طرف سفر کرنا، یہ بجز تین مسجدوں کے درست نہیں. مسجد حرام مکہ مکرمہ، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ، مسجد اقصا بیت المقدس، یہ قرطبی اور ابن عربی کی رائے ہے. دوسرے اکابر علماء سلف و خلف نے عام مقامات متبرکہ کی طرف سفر کرنے کو بھی جائز قرار دیا ہے. محمد شفیع. آٹھ، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے سفر، جس کو رباط کہا جاتا ہے، احادیث کثیرہ میں اس کی بڑی فضیلت مذکور ہے. نو، عزیزوں اور دوستوں سے ملاقات کے لیے سفر، حدیث میں اس کو بھی باعث اجر و ثواب قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں اقربا و احباب کی ملاقات کے لیے سفر کرنے والے کے لیے فرشتوں کی دعا کا ذکر فرمایا گیا ہے. یہ جب ہے کہ ان کی ملاقات سے اللہ تعالی کی رضا مقصود ہو، کوئی مادی غرض نہ ہو. واللہ اعلم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. اور تجھ سے پہلے بھی ہم نے یہی مرد بھیجے تھے کہ حکم بھیجتے تھے ہم ان کی طرف، سو پوچھو یاد رکھنے والوں سے اگر تم کو معلوم نہیں. بھیجا تھا ان کو نشانیاں دے کر اور ورقے، اور اتاری ہم نے تجھ پر یہ یادداشت کہ تو کھول دے لوگوں کے سامنے وہ چیز جو اتری ان کے واسطے تاکہ وہ غور کریں. خلاصہ تفسیر. اور یہ منکر لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا اس بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ آپ بشر اور انسان ہیں اور نبی و رسول ان کے نزدیک کو انسان و بشر نہ ہونا چاہیے، یہ ان کا جاہلانہ خیال ہے، کیونکہ ہم نے آپ سے پہلے بھی صرف آدمی ہی رسول بنا کر معجزات اور کتابیں دے کر بھیجے ہیں کہ ان پر وحی بھیجا کرتے تھے. تو اے مکہ والو منکرین، اگر تم کو علم نہیں تو دوسرے اہل علم سے پوچھ دیکھو جن کو انبیاء سابقین کے حالات کا علم ہو، اور وہ تمہارے خیال میں بھی مسلمانوں کی طرف داری نہ کریں. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسول بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ قرآن اتارا ہے تاکہ جو ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے لوگوں کے پاس بھیجی گئی ہیں وہ ہدایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واضح کر کے سمجھا دیں، اور تاکہ وہ ان میں غور و فکر کیا کریں. معارف و مسائل. روح المعانی میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مشرکین مکہ نے اپنے قاصد مدینہ طیبہ کے یہود کے پاس دریافت حال کے لیے بھیجے کہ کیا یہ بات واقعی ہے کہ پہلے بھی سب انبیاء جن سے بشر و انسان سے ہوتے آئے ہیں؟ اگرچہ لفظ اہل الذکر میں اہل کتاب اور مومنین سب داخل تھے، مگر یہ ظاہر ہے کہ مشرکین کا اطمینان غیر مسلموں ہی کے بیان سے ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر مطمئن نہیں تھے، تو دوسرے مسلمانوں کی بات کیسے مان سکتے تھے؟ اہل الذکر لفظ ذکر چند معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان میں سے ایک معنی علم کے بھی ہیں. اسی مناسبت سے قرآن کریم میں تورات کو بھی ذکر فرمایا ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ. اور قرآن کریم کو بھی ذکر کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، جیسا کہ اس کے بعد والی آیت میں انزلنا الیک الذکر میں قرآن مراد ہے. اس لیے اہل الذکر کے لفظی معنی اہل علم کے ہوئے، اور یہاں اہل علم سے کون لوگ مراد ہے؟ اس میں ظاہر یہ ہے کہ علماء اہل کتاب یہود و نصارہ مراد ہیں. یہ قول ابن عباس، حسن السدی وغیرہ کا ہے، اور بعض حضرات نے اس جگہ بھی ذکر سے قرآن مراد لے کر اہل الذکر کی تفسیر اہل قرآن سے کی ہے. اس میں زیادہ واضح بات رمانی زجاج ازہری کی ہے، وہ کہتے ہیں المراد بأهل الذكر علماء أخبار الأمم السالقة كأين من كان فذكر بمعني الحفظ كأنه قيل أسأل المطلعين على أخبار الأمم يعلموكم بذلك. اس تحقیق کی بنا پر اس میں اہل کتاب بھی داخل ہیں اور اہل قرآن بھی. بینات کے معنی معروف ہیں اور مراد اس سے یہاں معجزات ہیں. زبر دراصل زبرہ کی جمع ہے، جو لوہے کے بڑے ٹکڑوں کے لیے بولا جاتا ہے. آتونی زبر الحدید. تؤنی زبر الحدید، ٹکڑوں کو جوڑنے کی مناسبت سے لکھنے کو زبر کہا جاتا ہے، اور لکھی ہوئی کتاب کو زبر اور زبور بولتے ہیں. یہاں مراد اس سے اللہ تعالی کی کتاب ہے جس میں تورات، انجیل، زبور، قرآن سب داخل ہیں. ائمہ مجتہدین کی تقلید غیر مجتہد پر واجب ہے. آیت مذکورہ کا یہ جملہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس جگہ اگرچہ ایک خاص مضمون کے بارے میں آیا ہے مگر الفاظ عام ہیں جو تمام معاملات کو شامل ہے، اس لیے قرآنی اسلوب کے اعتبار سے در حقیقت یہ اہم ضابطہ ہے جو عقلی بھی ہے نقلی بھی، کہ جو لوگ احکام کو نہیں جانتے وہ جاننے والوں سے پوچھ کر عمل کریں، اور نہ جاننے والوں پر فرض ہے کہ جاننے والوں کے بتلانے پر عمل کریں، اسی کا نام تقلید ہے. یہ قرآن کا واضح حکم بھی ہے اور عقلاً بھی اس کے سوا عمل کو عام کرنے کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی. امت میں اہل صحابہ سے لے کر آج تک بلا اختلاف اسی ضابطے پر عمل ہوتا آیا ہے. جو تقلید کے منکر ہیں وہ بھی اس تقلید کا انکار نہیں کرتے کہ جو لوگ عالم نہیں وہ علماء سے فتویٰ لے کر عمل کریں، اور یہ ظاہر ہے کہ ناواقف اور عوام کو علماء اگر قرآن و حدیث کے دلائل بتلا بھی دیں تو وہ ان دلائل کو بھی انہی علماء کے اعتماد پر قبول کریں گے. ان میں خود دلائل کو سمجھنے اور پرکھنے کی صلاحیت تو ہے نہیں، اور تقلید اسی کا نام ہے کہ نہ جاننے والا کسی جاننے والے کے اعتماد پر کسی حکم کو شریعت کا حکم قرار دے کر عمل کرے. یہ تقلید وہ ہے جس کے جواز بلکہ وجوب میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں. البتہ وہ علماء جو خود قرآن و حدیث کو اور مواقع اجماع کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو ایسے احکام میں جو قرآن و حدیث میں صریح اور واضح طور پر مذکور ہیں اور علماء صحابہ و تابعین کے درمیان ان مسائل میں کوئی اختلاف بھی نہیں، ان احکام میں وہ علماء براہ راست قرآن و حدیث اور اجماع پر عمل کریں، ان میں علماء کو کسی مجتہد کی تقلید کی ضرورت نہیں. لیکن وہ احکام و مسائل جو قرآن و سنت میں صراحتاً مذکور نہیں، یا جن میں آیات قرآن اور روایات حدیث میں کوئی بظاہر کوئی تعارض نظر آتا ہے، یا جن میں صحابہ و تابعین کے درمیان قرآن و سنت کے معنی متعین کرنے میں اختلاف پیش آیا ہے، یہ مسائل و احکام محل اجتہاد ہوتے ہیں. ان کو اصطلاح میں مجتہد فی مسائل کہا جاتا ہے. ان کا حکم یہ ہے کہ جس عالم کو درجہ اجتہاد حاصل نہیں، اس کو بھی ان مسائل میں کسی امام مجتہد کی تقلید ضروری ہے. محض اپنی رائے کے بھروسے پر ایک آیت یا روایت کو ترجیح دے کر اختیار کرنا اور دوسری آیت یا روایت کو مرجوح قرار دے کر چھوڑ دینا اس کے لیے جائز نہیں. اسی طرح جو احکام قرآن و سنت میں صراحتاً مذکور نہیں، ان کو قرآن و سنت کے بیان کردہ اصول سے نکالنا اور ان کا حکم شرعی متعین کرنا، یہ بھی انہی مجتہدین امت کا کام ہے جن کو عربی زبان، عربی لغت اور محاورات اور طرق استعمال کا نیز قرآن و سنت سے متعلق تمام علوم کا معیاری علم اور ورا و تقوی کا اونچا مقام حاصل ہو. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، شافعی رحمۃ اللہ علیہ، مالک رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یا اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، فقی ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، جن میں حق تعالی نے قرب زمانے نبوت اور صحبت صحابہ رضوان اللہ مجمعین و تابعین رحمہم اللہ علیہما کی برکت سے شریعت کے اصول و مقاصد سمجھنے کا خاص ذوق اور منصوص احکام سے غیر منصوص کو قیاس کر کے حکم نکالنے کا خاص سلیقہ عطا فرمایا تھا، ایسے مجتہد فی مسائل میں عام علماء کو بھی ائمہ مجتہدین میں سے کسی کی تقلید لازم ہے. ائمہ مجتہدین کے خلاف کوئی نائی رائے اختیار کرنا خطا ہے. یہی وجہ ہے کہ امت کے اکابر علماء، محدثین و فقہا، امام غزالی، رازی، ترمذی، طحاوی، مزنی، ابن حمام، ابن قدامہ اور اسی معیار کے لاکھوں علماء سلف و خلف، باوجود علوم عربیت و علوم شریعت کی اعلی مہارت حاصل ہونے کے، ایسے اجتہادی مسائل میں ہمیشہ ائمہ مجتہدین کی تقلید ہی کے پابند رہے ہیں. سب مجتہدین کے خلاف اپنی رائے سے کوئی فتویٰ دینا جائز نہیں سمجھا. البتہ ان حضرات کو علم و تقویٰ کا وہ معیاری درجہ حاصل تھا کہ مجتہدین کے اقوال و آراء کو قرآن و سنت کے دلائل سے جانچتے اور پرکھتے تھے. پھر ائمہ مجتہدین میں جس امام کے قول کو وہ کتاب و سنت کے ساتھ اقرب پاتے اس کو اختیار کر لیتے تھے، مگر ائمہ مجتہدین کے مسلک سے خروج اور ان سب کے خلاف کوئی رائے قائم کرنا ہرگز جائز نہ جانتے تھے. تقلید کی اصل حقیقت اتنی ہی ہے. اس کے بعد روز بروز علم کا معیار گھٹتا گیا اور تقوی و خدا ترسی کے بجائے اغراض نفسانی غالب آنے لگیں. ایسی حالت میں اگر یہ آزادی دی جائے کہ جس مسئلے میں چاہیں کسی ایک امام کا قول اختیار کر لیں اور جس میں چاہیں کسی دوسرے کا قول لے لیں، تو اس کا لازمی اثر یہ ہونا تھا کہ لوگ اتباع شریعت کا نام لے کر اتباع ہوا میں مبتلا ہو جائیں کہ جس امام کے قول میں اپنی غرض نفسانی پوری ہوتی نظر آئے اس کو اختیار کر لیں. اور یہ ظاہر ہے کہ ایسا کرنا کوئی دین و شریعت کا اتباع نہیں ہوگا بلکہ اپنی اغراض و احوا کا اتباع ہوگا، جو باجماع امت حرام ہے. علامہ شاطبی نے موافقات میں اس پر بڑی تفصیل سے کلام کیا ہے، اور ابن تیمیہ نے بھی عام تقلید کی مخالفت کے باوجود اس طرح کے اتباع کو اپنے فتاوی میں باجماع امت حرام کہا ہے. اس لیے متاخرین فقہا نے ضروری سمجھا کہ عمل کرنے والوں کو کسی ایک ہی امام مجتہد کی تقلید کا پابند کرنا چاہیے. یہیں سے تقلید شخصی کا آغاز ہوا، جو در حقیقت ایک انتظامی حکم ہے جس سے دین کا انتظام قائم رہے اور لوگ دین کی آڑ میں اتباع ہوا کا شکار نہ ہو جائیں. اس کی مثال بعینی ہی وہ ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے باجماع صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین قرآن کے 7 احرف یعنی 7 لغات میں سے صرف 1 لغت کو مخصوص کر دینے میں کیا، کہ اگرچہ 7 لغات قرآن ہی کے لغات تھے، جبرائیل امین کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق نازل ہوئے، مگر جب قرآن کریم عجم میں پھیلا اور مختلف لغات میں پڑھنے سے تحریف قرآن کا خطرہ محسوس کیا گیا، تو باجماع صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین مسلمانوں پر لازم کر دیا گیا کہ صرف ایک ہی لغت میں قرآن کریم لکھا اور پڑھا جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسی 1 لغت کے مطابق تمام مصاحف لکھوا کر اطراف عالم میں بھجوائے، اور آج تک پوری امت اسی کی پابند ہے. اس کے یہ معنی نہیں کہ دوسرے لغات حق نہیں تھے، بلکہ انتظام دین اور حفاظت قرآن از تحریف کی بنا پر صرف 1 لغت اختیار کر لیا گیا. اسی طرح ائمہ مجتہدین سب حق ہیں. ان میں سے کسی ایک کو تقلید کے لیے معین کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جس امام معین کی تقلید کسی نے اختیار کی ہے اس کے نزدیک دوسرے ائمہ قابل تقلید نہیں، بلکہ اپنی صوابدین اور اپنی سہولت جس امام کی تقلید میں دیکھی اس کو اختیار کر لیا اور دوسرے ائمہ کو بھی اسی طرح واجب الاحترام سمجھا. اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بیمار آدمی کو شہر کے حکیم اور ڈاکٹروں میں سے کسی ایک ہی کو اپنے علاج کے لیے متعین کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے، کیونکہ بیمار اپنی رائے سے کبھی کسی ڈاکٹر سے پوچھ کر دوا استعمال کرے، کبھی دوسرے سے پوچھ کر، یہ اس کی ہلاکت کا سبب ہوتا ہے. وہ جب کسی ڈاکٹر کا انتخاب اپنے علاج کے لیے کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ دوسرے ڈاکٹر ماہر نہیں یا ان میں علاج کی صلاحیت نہیں. حنفی شافعی مالکی حنبلی کی جو تقسیم امت میں قائم ہوئی اس کی حقیقت اس سے زائد کچھ نہ تھی. اس میں فرقہ بندی اور گروہ بندی کا رنگ اور باہمی جدال و شقاق کی گرم بازاری نہ کوئی دین کا کام ہے، نہ کبھی اہل بصیرت علماء نے اسے اچھا سمجھا ہے. بعض علماء کے کلام میں علمی بحث و تحقیق نے مناظرانہ رنگ اختیار کر لیا، اور بعد میں طعن و طنز تک نوبت آ گئی. پھر جاہلانہ جنگ و جدال نے وہ نوبت پہنچا دی جو آج عموماً دینداری اور مذہب پسندی کا نشان بن گیا. فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. تنبیہ، مسئلہ تقلید و اجتہاد پر جو کچھ یہاں لکھا گیا وہ اس مسئلے کا بہت مختصر خلاصہ ہے جو عام مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ عالمانہ تحقیقات و تفصیلات اصول فقہ کی کتابوں میں مفصل موجود ہیں، خصوصاً کتاب الموافقات علامہ شاطبی جلد رابع باب الاجتہاد اور علامہ سیف الدین آمدی کی کتاب احکام الاحکام جلد ثالث القاعدہ الثلاثہ فی المجتہدین، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں حجت اللہ البالغہ اور رسالہ عقد الجید، اور آخر میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاقتصاد فی التقلید والاجتہاد اس مسئلے میں خاص طور سے قابل دید ہے، اہل علم ان کی طرف مراجعت فرمائیں۔ قرآن فہمی کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے، حدیث کا انکار در حقیقت قرآن کا انکار ہے، حدیث کا انکار در حقیقت قرآن کا انکار ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اس آیت میں ذکر سے مراد باتفاق قرآن کریم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں معمور فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی نازل شدہ آیات کا بیان اور وضاحت لوگوں کے سامنے کر دیں۔ اس میں اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ قرآن کریم کے حقائق و معارف اور احکام کا صحیح سمجھنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر موقوف ہے۔ اگر ہر انسان صرف عربی زبان اور عربی ادب سے واقف ہو کر قرآن کے احکام کو حسب منشاء خداوندی سمجھنے پر قادر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان و توضیح کی خدمت سپرد کرنے کے کوئی معنی نہیں رہتے۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے موافقات میں پوری تفصیل سے ثابت کیا ہے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کی پوری کتاب اللہ کا بیان ہے، کیونکہ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس خلق عظیم کی تفسیر یہ فرمائی كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ، اس کا حاصل یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی کوئی قول و فعل ثابت ہے وہ سب قرآن ہی کے ارشادات ہیں۔ بعض تو ظاہری طور پر کسی آیت کی تفسیر و توضیح ہوتے ہیں جن کو عام اہل علم جانتے ہیں، اور بعض جگہ بظاہر قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں بطور وحی اس کا القاء کیا جاتا ہے، وہ بھی ایک حیثیت سے قرآن ہی کے حکم میں ہوتا ہے، کیونکہ حسب تصریح قرآنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں ہوتی بلکہ حق تعالی کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عبادات، معاملات، اخلاق، عادات سب کی سب بوحی خداوندی اور بحکم قرآن ہے، اور جہاں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے کوئی کام کیا ہے تو بالآخر وحی الہی سے یا تو اس پر کوئی نقیر نہ کرنے سے اس کی تصحیح اور پھر تائید کر دی جاتی ہے، اس لیے وہ بھی بحکم وحی ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت قرآن کریم کی تفسیر و بیان کو قرار دیا ہے، جیسا کہ سورہ جمعہ وغیرہ کی متعدد آیات میں تعلیم کتاب کے الفاظ سے اس مقصد بعثت کو ذکر کیا گیا ہے۔ اب وہ ذخیرہ حدیث جس کو صحابہ و تابعین سے لے کر متاخرین محدثین تک امت کے باکمال افراد نے اپنی جانوں سے زیادہ حفاظت کر کے امت تک پہنچایا ہے اور اس کی چھانبین میں عمرے صرف کر کے روایات حدیث کے درجے قائم کر دیے ہیں، اور جس روایت کو بحیثیت سند اس درجے کا نہیں پایا کہ اس پر احکام شرعیہ کی بنیاد رکھی جائے، اس کو ذخیرہ حدیث سے الگ کر کے صرف ان روایات پر مستقل کتابیں لکھ دی ہیں جو عمر بھر کی تنقیدوں اور تحقیقات کے بعد صحیح اور قابل اعتماد ثابت ہوئی ہیں۔ اگر آج کوئی شخص ذخیرہ حدیث کو کسی ہیرے بہانے سے ناقابل اعتماد کہتا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم قرآنی کی خلاف ورزی کی کے مضامین قرآن کو بیان نہیں کیا، یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان تو کیا تھا مگر وہ قائم و محفوظ نہیں رہا. بہر دو صورت قرآن بحیثیت معنی کے محفوظ نہ رہا، جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود حق تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے اپنے ذمے رکھی. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کا یہ دعویٰ اس نص قرآن کے خلاف ہے. اس سے ثابت ہوا کہ جو شخص سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی حجت ماننے سے انکار کرتا ہے وہ در حقیقت قرآن ہی کا منکر ہے، نعوذ باللہ. أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَهُمْ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. سو کیا نڈر ہو گئے وہ لوگ جو برے فریب کرتے ہیں اس سے کہ دھسا دے وے اللہ ان کو زمین میں، یا آ پہنچے ان پر عذاب جہاں سے خبر نہ رکھتے ہوں، یا پکڑ لے ان کو چلتے پھرتے سو وہ نہیں ہے عاجز کرنے والے، یا پکڑ لے ان کو ڈرانے کے بعد سو تمہارا رب بڑا نرم ہے مہربان. خلاصہ تفسیر، جو لوگ دین حق کے باطل کرنے کو بری بری تدبیریں کرتے ہیں کہ کہیں اس میں شبہات و اعتراض نکالتے ہیں اور حق کا انکار کرتے ہیں کہ دلال ہے، کہیں دوسروں کو روکتے ہیں کہ اضلال ہے، کیا ایسے لوگ یہ کاروائیاں کفر کی کر کے پھر بھی اس بات سے بے فکر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کفر کے وبال میں زمین میں غرق کر دے، یا ان پر ایسے موقع سے عذاب آ پڑے جہاں ان کو گمان بھی نہ ہو، جیسے جنگ بدر میں ایسے بے سامان مسلمانوں کے ہاتھ سے ان کو سزا ملی کہ کبھی ان کو اس کا احتمال عقلی بھی نہ ہوتا کہ یہ ہم پر غالب آ سکیں گے، یا ان کو چلتے پھرتے کسی آفت میں پکڑ لے جیسے کوئی مرض ہی دفتن آ کھڑا ہو، سو اگر ان امور میں سے کوئی امر ہو جائے تو یہ لوگ خدا کو ہرا بھی نہیں سکتے، یا ان کو گھٹاتے گھٹاتے پکڑے جیسے قحط و وبا پڑے اور تدریجن خاتمہ ہو جائے. یعنی نڈر ہونا نہیں چاہیے، خدا کو سب قدرت ہے مگر مہلت جو دی رکھی ہے سو اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا رب شفیق مہربان بڑا ہے، اس لیے مہلت دی ہے کہ اب بھی سمجھ جاؤ اور فلاح اور نجات کا طریق اختیار کر لو. معارف و مسائل، اس سے پہلی آیات میں کفار کو عذاب آخرت سے ڈرایا گیا تھا. ثم یوم القیامۃ یخزیہم، ان آیات میں ان کو اس سے ڈرایا گیا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں بھی اللہ کے عذاب میں پکڑے جاؤ، جس زمین پر بیٹھے ہو اسی کے اندر دھسا دیے جاؤ، یا اور کسی بے گمان راستے سے اللہ کے عذاب میں پکڑے جاؤ، جیسے غزوہ بدر میں 1000 بہادر مسلح نوجوانوں کو چند بے سر و سامان مسلمانوں کے ہاتھ سے ایسی سزا ملی جس کا ان کو کبھی وہم و گمان بھی نہ ہو سکتا تھا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چلتے پھرتے کسی عذاب الہی میں پکڑے جاؤ کہ کوئی بیماری جان لیوا آ کھڑی ہو، یا کسی اونچی جگہ سے گر کر یا کسی سخت چیز سے ٹکرا کر ہلاک ہو جاؤ، اور عذاب کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ دفعتاً عذاب نہ آئے مگر مال اور صحت اور تندرستی اور اسباب راحت و سکون گھٹتے چلے جائیں، اسی طرح گھٹاتے گھٹاتے اس قوم کا خاتمہ ہو جائے. لفظ تخوف جو اس آیت میں آیا ہے بظاہر خوف سے مشتق ہے، اور بعض حضرات مفسرین نے اس معنی کے اعتبار سے تفسیر کی ہے کہ ایک جماعت کو عذاب میں پکڑا جائے تاکہ دوسری جماعت ڈر جائے، اسی طرح دوسری جماعت کو عذاب میں پکڑا جائے جس سے تیسری جماعت ڈر جائے، یوں ہی ڈرتے ڈراتے سب کا خاتمہ ہو جائے. مگر مفسر القرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ائمہ تفسیر نے یہاں لفظ تخوف کو تنقص کے معنی میں لیا ہے، اور اسی معنی کے اعتبار سے ترجمہ گھٹاتے گھٹاتے کیا گیا ہے. حضرت علی بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بھی اس لفظ کے معنی میں تردد پیش آیا تو آپ نے برسر ممبر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو خطاب کر کے فرمایا کہ لفظ تخوف کے آپ کیا معنی سمجھتے ہیں؟ عام مجمع خاموش رہا، مگر قبیلہ حضیل کے ایک شخص نے عرض کیا کہ امیر المومنین، یہ ہمارے قبیلے کا خاص لغت ہے، ہمارے ہاں یہ لفظ تنقص کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی بتدریج گھٹانا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ کیا عرب اپنے اشعار میں یہ لفظ تنقص کے معنی میں استعمال کرتے ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں، اور اپنے قبیلے کے شاعر ابو کبیر حضلی کا ایک شعر پیش کیا جس میں یہ لفظ بتدریج گھٹانے کے معنی میں لیا گیا تھا۔ اس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگو، تم اشعار جاہلیت کا علم حاصل کرو، کیونکہ اس میں تمہاری کتاب کی تفسیر اور تمہارے کلام کے معنی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ قرآن فہمی کے لیے معمولی عربی دانی کافی نہیں۔ اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ معمولی طور پر عربی زبان بولنے لکھنے کی قابلیت قرآن فہمی کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس میں اتنی مہارت اور واقفیت ضروری ہے جس سے قدیم عرب جاہلیت کے کلام کو پورا سمجھا جا سکے، کیونکہ قرآن کریم اسی زبان اور انہی کے محاورات میں نازل ہوا ہے۔ اس درجے کا ادب عربی سیکھنا مسلمانوں پر لازم ہے۔ عربی ادب سیکھنے کے لیے شعراء جاہلیت کا کلام پڑھنا جائز ہے، اگرچہ وہ خرافات پر مشتمل ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے زمانۂ جاہلیت کی عربی زبان اور اس کا لغت و محاورات سمجھنے کے لیے شعراء جاہلیت کا کلام پڑھنا پڑھانا جائز ہے، اگرچہ یہ ظاہر ہے کہ شعراء جاہلیت کا کلام جاہلانہ رسم اور خلاف اسلام جاہلانہ افعال و اعمال پر مشتمل ہوگا، مگر قرآن فہمی کی ضرورت سے اس کا پڑھنا جائز قرار دیا گیا، اس کا پڑھنا پڑھانا جائز قرار دیا گیا۔ دنیا کا عذاب بھی ایک طرح کی رحمت ہے۔ آیات مذکورہ میں دنیا کے مختلف اقسام عذاب کا ذکر کرنے کے بعد خاتمہ آیات پر فرمایا فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ، اس میں اول تو لفظ رب سے اس طرح اشارہ کیا گیا ہے کہ دنیا کے عذاب انسان کو متنبع کرنے کے لیے شان ربوبیت کے تقاضے سے ہیں، پھر لام تاکید کے ساتھ حق تعالیٰ کا مشفق و مہربان ہونا بتلا کر اس طرف اشارہ فرما دیا کہ دنیا کی تنبیہات در حقیقت شفقت و رحمت ہی کے دائیے سے ہیں، تاکہ غافل انسان متنبع ہو کر اپنے اعمال کی اصلاح کر لے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔